NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Frankrijk worden extra politieagenten ingezet vanwege de onrust in grote steden afgelopen nachten. Ook gaat over een half uur het bus- en tramverkeer in heel het land plat. Dat heeft president Macron besloten na het crisisoverleg. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag de komende 8 jaar niet meedoen aan de verkiezingen. Bolsonaro verzette zich vorig jaar van tevoren al tegen de verkiezingsuitslag en trok het kiessysteem in twijfel. Daarmee heeft hij volgens de rechter misbruik gemaakt van zijn positie als president. Componist Ruud Bos is overleden. Hij componeerde vanaf de jaren 70 muziek voor allerlei tv-series, vooral voor kinderen, zoals Paulus de Boskabouter, De Fabeltjeskrant en Bassie en Adriaan. Daar kreeg hij diverse onderscheidingen voor. Ruud Bos was 87 jaar oud. En Nederland krijgt als een van de eerste landen in Europa een wet over draagmoederschap. Daarin is onder meer geregeld dat wensouders meteen na de geboorte de wettelijke ouders zijn. Ook mag iemand zich nu aanbieden als draagmoeder. Tot nu toe was er niets geregeld voor draagmoeders en wensouders. Dat kon leiden tot onduidelijkheid en conflicten. De wet moet nog door de Kamer. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met zoals elke vrijdag ons nieuwsforum over bijzondere gebeurtenissen van deze week. De strijd in Oekraïne, het politieuniform en de gelekte telefoonnummers van CDA-politici. En heb je vandaag nog even goedkoop getankt? Want vanaf morgen dan wordt de benzine duurder. Over deze en andere nieuwe regels vanaf 1 juli gaan we het hebben. En sport, we volgen atletiek in Lausanne. Ja, want in die Zwitserse stad zijn vanavond wedstrijden voor de Diamond League. Onze verslaggever Leon Haan die is daarbij. Leon, goeie avond. Goedenavond. De eerste Nederlander is al in actie gekomen volgens mij, hè? Ja, net voor het hoofdprogramma liep Lee Marvin Bonaventia op zijn specialiteit de 400 meter. Hij begon heel voortvarend, eigenlijk net iets te agressief. En daardoor had hij op het laatst heel veel moeite. Finishte als vijfde op die 400 meter na 46-29. Daar waar hij afgelopen vrijdag ruim een seconde sneller was met 45-06. De winst ging naar Lungo Scotch, een Botswaner, met 44-94. Dus ja, voor Bonaventia viel het vanavond in Lausanne een klein beetje tegen. Oké, het hoofdprogramma is nu bezig, zoals je zegt. Welke Nederlanders komen er nog meer in actie? Nadine Visser komt om 13 minuten over 9 in actie op de 100 meter horde in een absoluut topveld. En ja, Femke Bol, 21 uur 28 op de 400 meter horde. Ze gaat voor de 16e Diamond League zegen in haar carrière op die 400 horde. Goed, we komen later bij jou terug, Leon. Gaan we naar het nieuws van vanavond. De samenwerkende kerken in Nederland maken namelijk vanavond excuses voor de rol die kerken hebben gespeeld tijdens de slavernij. En dat doen ze tijdens een herdenkingsdienst die op dit moment wordt gehouden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aan de lijn George Haring, hoogleraar kerkgeschiedenis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, aan de vooravond van Kitty Kotti, waar wordt stilgestaan bij 150 jaar afschaffing van de slavernij in de praktijk, komen de kerken dus met deze schuldbelijdenis. Wordt hier al langer over gepraat en nagedacht door die kerken? Ja, daar wordt nog veel langer over nagedacht. 10 jaar geleden hebben de kerken ook al een verklaring afgegeven, de Raad van Kerken in Nederland, waarin gezegd is dat de slavernij verkeerd is, wordt afgewezen. Maar nu wordt veel nadrukkelijker dan 10 jaar geleden nog de eigen verantwoordelijkheid en de eigen rol van de kerk en van de christelijke theologie expliciet uitgedrukt. Hmm. En excuses, er wordt schuld beleden in die kerkdienst. Dat gebeurt op een hele expliciete manier. Explicieter dan 10 jaar. Schuldbelijdenis, hè? Dat noemde ik ook al. Is dat dan een ander woord voor excuses? Of is er echt nog een groot verschil tussen? Nou, daar is natuurlijk wel een verschil tussen. Er is natuurlijk bewust voor het woord schuldbelijdenis gekozen. Dat is een kerkelijke term. Excuus is niet een kerkelijke term of een term die in de christelijke theologie functioneert. Maar het woord schuldbelijden komt natuurlijk op hetzelfde neer. Het komt erop neer dat je erkent dat je fouten hebt gemaakt en dat je daarmee op de verkeerde weg bent geweest en dat je graag wilt terugkeren naar de goede weg. En dan is het aan de ander natuurlijk om die excuses te aanvaarden. Ja, de excuses en die schuldbelijdenis dan in deze vorm roept ook wel wat weerstand op. Wat vind jij zelf? Is het goed dat dit gebeurt? Ik denk dat het goed is dat dit gebeurt. Kijk, er wordt nu naar God en naar mensen uitgesproken dat de kerk fouten heeft gemaakt. Niet iedereen zal dat gevoel delen of die feiten ook delen. Maar het wordt eigenlijk steeds duidelijker. Daarom doet de kerk het nu ook opnieuw na 10 jaar. Het wordt eigenlijk steeds duidelijker dat de kerk een duidelijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de slavernij. Ja, kerken staan er dus achter. Hoe zit het met de achterban? Nou ja, daar is waarschijnlijk nog wat bewustwording noodzakelijk. Hè. Er wordt hard gewerkt binnen de kerken om aan bewustwording te werken. Niet iedereen zit precies op, zeg maar, op het tempo wat nu in de kerkdienst naar voren komt. Maar ja, de dringt langzamerhand ook op het grondvlak, zeg maar, van de kerken wel door dat de kerk niet buiten de slavernij heeft gestaan. Die verandering gebeurt natuurlijk niet in een week. Dus we hebben ook in ieder geval een herdenkingsjaar. Maar ook voor de komende toekomst zal daar in de kerken nog hard aan gewerkt worden. En wat was dan die betrokkenheid van de kerken bij de slavernij? Waren ze direct betrokken? Die was tamelijk concreet. Kijk, heel concreet, predikanten hadden soms slaven in dienst. Maar wat belangrijker is algemeen, dat zijn individuele gevallen. Ze handelden ook in die slaven. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is, is dat er een soort theologische rechtvaardiging was voor de slavernij. He, dus er zijn allerlei bijbelteksten en allerlei redeneringen, zeg maar, waarmee eigenlijk verdedigd werd dat slavernij heel goed te verenigen was met het christelijk geloof. Dus werd een beetje goed gepraat eigenlijk. Zien we daar nu nog wat van terug? Het werd inderdaad goed gepraat, hoewel er ook critici waren, hoor. Dat is ook evident. Zie je er vandaag nog wat van terug? Nou ja, als je gewoon kijkt naar Nederlandse kerken, dan zie je toch dat het in de meeste gevallen bijna geheel witte kerken zijn. En dat heeft ook te maken met het feit dat er in die, zeg maar, langs die scheidslijn wit-zwart is gedacht in het verleden. En dat is ook iets wat we te boven moeten komen. Je ziet het ook natuurlijk heel concreet, hè, in bepaalde kerken, in glas- en loodramen of in grafstenen, kun je zien dat mensen slaven hielden. En kon je soms ook moorkopjes zien, zal ik maar even zeggen. Moorkopjes als in? Nou ja, ik bedoel, bijvoorbeeld op een graf kun je dan zien dat er een mooie, natuurlijk, gedenktekst staat voor degene die is overleden. En dan zie je ook dat er slaven op staan, bijvoorbeeld. Ja. Of in glas- en loodramen kun je dat terugvinden. Het is evident dat er een verband is. Het verband verdient nog heel veel onderzoek. Hè, dus daar zijn we ook heel druk mee bezig op het ogenblik, in een groot MBO-project over kerk en slavernij. Maar het verband is er, alleen het moet beter ingevuld worden hoe dat verband eruit gaat zien. Ja. Eruit ziet. Deze schuldbelijdenis, gaan die nog gevolgen hebben? Komen er bijvoorbeeld herstelbetalingen vanuit de kerk aan nazaten van tot slaafgemaakten? Ik denk niet dat de kerk daar bronnen voor heeft, zeg maar, om dat te doen. Kijk, wat het doel van de kerk is. De kerk heeft daar geen geld voor, bedoelt u? Dat bedoel ik. De kerk is toch een vrij rijke instelling? Nou, dat wisselt nogal per kerk. En dus dat is niet zo makkelijk. En bovendien is dat niet de vraag, hè, van de andere kerken waarmee we hierover praten. Het gaat erom, we hebben een gezamenlijk verleden. Die willen we onder ogen zien. En we komen er alleen maar uit, dat is de heilzame verwerking, zeggen de kerken, door samen verder te gaan. Ja, dus we staan erbij stil. Schuldbelijdenis tegenover God en tegenover de maatschappij. Dat begrijp ik goed zo, hè? Dank u wel, George Haring, hoogleraar kerkgeschiedenis, over de schuldbelijdenis, over de slavernij van de kerken. We gaan erover doorpraten met ons nieuwsforum, dat vanavond bestaat uit Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote, Victor Pak, journalist bij EW Magazine, en oud-Kamerlid en hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Ronald van Raak. Fijn dat jullie er zijn, welkom. Ja, goedenavond. In de aanloop naar Kitty Kotti werd er de afgelopen week op allerlei manieren uitgebreid stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caribische eilanden, 150 jaar geleden. Niet alleen de kerken maakten excuses, ook de provincie Zeeland. En waarschijnlijk, het gaat er veel over, ook koning Willem-Alexander. Hoe belangrijk is dat wat jou betreft, Paul, dat dat gebeurt? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is voor de mensen die het betreft, de nabestaanden van de tot slaaf gemaakt. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de Nederlandse samenleving dat ook het Koningshuis zich verantwoordt. We hebben natuurlijk vrij recent het onderzoek gezien wat het Koningshuis heeft verdiend aan de slavernij. Dat waren gigantische bedragen. Als je het omrekent tot vandaag de dag, dan kom je op 500 miljoen uit. Wij maken natuurlijk elk jaar een schatting van het vermogen van de koninklijke familie. Dat komt, precies, dat komt uit op 1,2 miljard. Dus dat is bijna de helft dat ze verdiend hebben door middel van die slavernij, zou je kunnen zeggen. De koning die heeft nog wel wat uit te leggen, zou je zeggen. Ja, dus Ronald, de koning moet excuses maken morgen. Dat lijkt mij. Ik denk ook wel dat hij dat zal gaan doen. Maar het gaat mij toch ook vooral om de herdenking. De afschaffing van de slavernij. Onze samenleving is een product van het verleden. En gebeurtenissen uit het verleden hebben nog invloed nu. Hè? De onderdrukking, de uitbuiting van arbeiders, onderdrukking van vrouwen. En zeker zaken als de slavernij. Ja, die hebben nog invloed gehad op hoe wij nu tegen de wereld aankijken, tegen elkaar aankijken, hoe we denken, hoe we doen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat morgen een dag is dat we daarover nadenken. Ja. Victor, daar is steeds meer aandacht voor. Vind je dat nu een goede vorm heeft gevonden? Goede vorm, dat is denk ik eigenlijk iets dat in ontwikkeling is. Volgens mij heeft het juist nog geen vaste vorm en wordt dat maatschappelijk debat nog gevoerd. En ik denk dat dat juist heel vormend is voor hoe we er als maatschappij tegenaan kijken. En bijvoorbeeld het idee van de koning moet excuses aanbieden. De koning heeft dat formeel natuurlijk al gedaan. De koning is onderdeel van de regering en de Nederlandse regering heeft excuses aangeboden voor de slavernij. Is dat genoeg voor jou? Nou, ik zou als ik de koning was, maar dat ben ik gelukkig niet. Dan goed dat je dat heel even duidelijk maakt. Dan zou ik eigenlijk even wachten tot zijn eigen onderzoek, wat hij zelf heeft ingesteld met verschillende experts onder leiding van Gert Oostindie, zou ik even afwachten wat daaruit komt voor verder te gaan met die excuses. Het zou denk ik namelijk steviger staan als je ook echt iets in de hand hebt, namelijk een meer bewijs dan alleen maar die geldsom van wat jouw handelen of wat het handelen van het Koningshuis precies is geweest met het hele verleden. Anders blijft het een beetje een symbolische excuses. Nou, ik denk dat het de betekenis zou versterken als er daadwerkelijk een echt onderzoek is geweest naar precies de veelomvattendheid van wat het Koningshuis heeft gedaan in die slavernijgeschiedenis. En dan kan je daar excuses voor aanbieden. Mij lijkt het passender dat de koning morgen de excuses van de regering zou herhalen. Die zijn toch al uitgesproken. Maar verwacht je echt verrassingen van dat onderzoek? Ik heb geen idee wat daar uit zo'n onderzoek kan komen. Dat weet ik echt niet. En ik ben blij dat ik het zelf niet zou hoeven uitvoeren. Maar het lijkt me gewoon. Het lijkt me meer gedegen als je eerst echt onderzoek doet of er nou verrassingen uitkomen of niet. Dan kan je in ieder geval zeggen dat je het echt hebt onderzocht. Ja. Anders vind ik het wel een beetje gratis. Ik ben het er wel mee eens, want dan weet je ook waar je excuses voor aanbiedt. En dan voorkom je dat het symbolisch is, dan voorkom je dat het een herhaling is. Dus ik geloof dat ik het daar wel mee eens ben. Paul, dat denk jij dan nog dat, je had net over 500 miljoen euro, dat er dan ook nog een cheque bij komt kijken vanuit het Koningshuis? Nou, de koning is niet zo fan van betalen, hè? Dat weten we allemaal. Dus de kans lijkt me vrij klein dat hij de knip trekt. Nee, daar hoeven we niet op te rekenen. Wat overigens wel bijzonder is natuurlijk dat er nu allerlei onderzoeken worden geëntameerd. Hartstikke goed hoor. Maar we vieren morgen 150 jaar einde van de slavernij. Komt dat niet allemaal een beetje laat op gang? Het lijkt er ook wel een beetje op van oké, doen we weer eens onderzoekje, gaan er weer wat jaren overheen. Dus er wordt de hele tijd gewonnen, zo lijkt het. Terwijl ik denk dat op hoofdlijnen de ellende natuurlijk wel helder in beeld is gebracht. Wat zou daarachter zitten dan, denk je? Nou, het is natuurlijk een heel ongemakkelijk dossier. Ook voor het Koningshuis, zeker gezien het onderzoek dat recent is gepubliceerd over de financiële belangen. Ik denk dat het een heel vervelend onderwerp voor hem is om over te praten. Dat hij denkt van ik schuif het nog maar even voor me uit. Maar ja, dan gebeurt het over 5 jaar. Dat idee had ik niet. Ik denk dat Willem-Alexander, alle kritiek die je kunt hebben, is in een aantal dingen toch redelijk principieel. En ik denk dat je in dit soort dingen juist graag liever een stap naar voren zet. Dat zag je ook met Indonesië. Dus we gaan het morgen natuurlijk zien of die excuses gaat aanbieden en hoe die dat gaat doen. Maar ik weet niet of het iemand is die zich gaat verschuilen achter onderzoeken. Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou natuurlijk een enorme klap zijn in het gezicht van iedereen die op die excuses wacht als hij morgen niet met excuses komt. Precies. Dus hij kan het eigenlijk niet maken om het niet te doen. Want dan wordt hij misschien nog net niet met pek en veren de stad uitgejaagd. Maar veel zal het niet schelen. Dan was hij geloof ik toch al van plan naar Griekenland te gaan. Maar alle excuses die op gang komen, dat is wel het gevolg van een maatschappelijke beweging die we natuurlijk hebben gezien. Tijdens de coronaperiode natuurlijk dat protesten van Black Lives Matter op de Dam bijvoorbeeld. Maar dat is al een paar jaar, wel meer dan die 3 jaar in ontwikkeling. En ik denk dat juist onderzoek eraan bijdragen bij dat maatschappelijke debat dat we erover hebben. Want je moet er meer van weten dan alleen maar het gevoel van op hoofdlijnen dat het allemaal hartstikke fout was. Want dat delen we allemaal wel. Maar je wilt denk ik juist heel erg goed de feiten kennen, zodat je weet waar je excuses voor aanbiedt. Ja. En dat geldt ook voor de gemeente die dat individueel doen, of de Nederlandse bank die dat heeft gedaan. Je hebt wel een vorm van onderzoek nodig naar dat verleden. Nog even kort hierover, want Victor, jij noemt het al, hè, er wordt gezocht eigenlijk naar de juiste vorm. Dan wordt er ook afgevraagd, moet Kittikotti een nationale feestdag worden, Ronald? Nou, laten we eens kijken hoe het morgen gaat en hoe zich dat verder ontwikkelt. We hebben natuurlijk al 5 mei bijvoorbeeld. Dat is een dag voor vrijheid en toch ook een dag tegen discriminatie en tegen racisme, wat we toen bestreden hebben. Dus het kan ook zijn dat die dag zich anders gaat ontwikkelen. Dus ja, ik denk niet dat we dat nu moeten gaan vaststellen of zo. Even kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Paul? Ja, ik zou er heel erg voor zijn. Ik denk dat het heel erg goed is om een dag te hebben waarbij we met z'n allen stilstaan bij de ongelijkheid in de wereld. En dat de slavernij een uitstekend kapstokje is om het aan op te hangen. Ik weet niet of ik het hier mag zeggen, maar ik zou best een christelijke feestdag willen offeren ten faveur van Kittikotti. Kijk, tweede bedoelt omdat dit ook een EO-programma is. Ja, dat weet ik. Dus ja, Paul mag nooit meer terugkomen, dat is duidelijk. Maar je was. We gaan door met het nieuwsforum. We hebben jullie natuurlijk gevraagd, zoals elke week, welk onderwerp jullie zelf het meest opviel in het nieuws. Paul, jij wilde het hebben over Bayern München. Ja, ik dacht, het is toch een beetje een sportprogramma, dus laat ik een sportonderwerp pakken. En we hoorden deze week dat Bayern München afscheid neemt van een belangrijke sponsor, Qatar Airways. Een vliegtuigmaatschappij natuurlijk uit Qatar, de naam zegt het al. Die bracht de club toch wel 20 à 25 miljoen per jaar. En wat opvallend is dat er nu afscheid wordt genomen. Want ik weet niet heel veel van sport. Maar wat ik wel weet is dat geld regeert in de sport. De fans van de club die hebben zich eigenlijk tegen deze sponsor gekeerd. Vorig jaar kwamen ze bijvoorbeeld met een enorm spandoek op de tribune met de tekst "Für Geld waschen wir alles rein." En met duidelijk de oproep van neem afstand van Qatar. Want dat is toch een staat die de fans niet heel erg behaagt. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Toen was er een algemene ledenvergadering. Toen zei, laten we zeggen, de Sjaak Zwart van Bayern München. We zijn er niet op een aandeelhoudersvergadering van Amnesty International. Of een ledenvergadering moet je natuurlijk eigenlijk zeggen. We zijn hier bij een sportvereniging. En we hebben dat geld hard nodig om goede spelers te kunnen kopen. Ik vind het een heel bijzonder signaal dat Bayern nu zegt van, nou, sorry Qatar, maar jullie vliegen de laan uit. En we gaan wel andere sponsoren zoeken. Hebben ze ook wel gevonden. Ze hebben nu een verzekeringsmaatschappij die de komende 10 jaar 130 miljoen overmaakt. Dus ze komen niet helemaal op zwart zaten zitten. Maar aan de ene kant zie je dus dat de Duitse voetbalfans misschien wel iets maatschappelijker betrokken zijn dan de Nederlandse voetbalfans. En dat de club er naar luistert, vind ik ook heel bijzonder. Maar het is toch inderdaad wel opvallend dat je vanuit de club dus een typische voetbalterm hoort van de politiek en mensenrechten, dat is voor iemand anders. Maar dat die diehard fans zeggen, dit willen wij niet. Ja, heel bijzonder. Ja, op de Nederlandse tribunes hoor je de meest verschrikkelijke dingen. Maar in Duitsland zijn ze kennelijk met maatschappelijke thema's bezig. Prachtig dat er naar geluisterd wordt. Het grote geld in de sport rukt natuurlijk sowieso op. Je hebt Saoedi-Arabië, die zich heel erg manifesteert als sportland. Die notabene de winterspelen van 2029 naar zich toe heeft weten te trekken. Waarvoor ze allemaal spuitsneeuw moeten gaan maken om daar een beetje afdalingen te kunnen maken met de skis. Je ziet dat hij een enorm contingent aan voetballers koopt. Waarbij het oliegeld rijkelijk vloeit, zal ik maar even zeggen. Ronaldo, hè, is het bekendste voorbeeld. Ronaldo, 200 miljoen per jaar gaat hij verdienen naar verluid. Ze probeerden ook Hakim Ziyech daar naartoe te trekken. Ja, die knie werkt er niet mee van Hakim Ziyech. Met zijn knie. Of ze kopen zelfs gewoon een club. Newcastle United is natuurlijk precies gekocht. Daar zag je ook wat protest van fans. Maar toen werd er flink geïnvesteerd en ze zijn derde geworden, geloof ik, in de Premier League afgelopen jaar. En dan verstomt het protest toch weer een beetje. Want ja, het brengt wel succes. Ja, bij Manchester City zijn er natuurlijk ook niet heel veel fans die daar uiteindelijk tegen je geweer komen. Nee, ja, een mooi stadion staat er. Geweldige trainer, geweldige spelers. Ja, dat maakt het denk ik des te mooier dat uitgerekend Bayern München zich er tegenkeert. En iets dat navolging verdient. Het ironische is dat juist bijvoorbeeld in München het stadion was waar de regenboogkleuren eerst niet op de buitenkant getoond mochten worden van de UEFA. Bij het EK toen. Ja, en dat er dan zo'n signaal nu komt lijkt me eigenlijk heel mooi. Juist vanuit die stad. Het is ook wel natuurlijk de discussie die gevoerd wordt in München van wie is de club? Is die van de fans? Is het onze voetbalclub of is het een uithangbord voor het grote geld uit de oliestaten? Nee. Dus ja, dit is toch vrij fundamenteel. En nou, ik ben wel blij dat je het opbrengt. Het is een mooie ontwikkeling. Ja, dat denk ik ook. Ja, Ronald, vliegen we door naar jouw nieuws van deze week. Heeft ook met een luchtvaartmaatschappij te maken. KLM. Ja, afgelopen zaterdag las ik de Volkskrant. En tot dan toe had ik nog nooit van Jeroen Kremers gehoord. En ook niet van het staatsagent. Maar Jeroen Kremers is staatsagent geweest, 2 jaar lang bij KLM. KLM ging bijna over de kop. Voor 3,4 miljard staatssteun gekregen van de overheid, ons geld. Daarbij zijn afspraken gemaakt dat het geld goed werd besteed. En dat het bedrijf gezonder werd. Ze moesten bezuinigen? Ja, onder andere. En ja, deze staatsagent doet in de Volkskrant eigenlijk een boekje open over hoe de top van dat bedrijf werkt. Want hij is een opdracht van het kabinet, is hij daar. Dat was een opdracht van het kabinet, eigenlijk van ons allemaal. Hè, of die 3,4 miljard wel goed besteed werd en het bedrijf zich aan de afspraken zou houden. Nou, de titel is dat deze staatsagent KLM een onbetrouwbare partner noemt. Namelijk dat ze zich aan al die afspraken niet willen houden. Dat gaat bijvoorbeeld om dat ze honderden miljoenen te veel geld uitgeven aan dingen die niet mochten. Maar ook aan salarissen, salarisverhogingen aan de top. Of allerlei belastingconstructies die ze eigenlijk niet meer mochten. Maar wat ik vooral interessant vind is dat deze staatsagent, ja, dat is wel iemand die weet hoe de financiële wereld werkt. Hij heeft een belangrijke functie gehad bij het ministerie van Financiën, bij grote nationale en internationale banken. Hij heeft een belangrijke functie gehad bij het Internationaal Monetair Fonds. Dus hij weet hoe politiek en financieel en in het bedrijfsleven de hazen lopen. En hij is echt geschrokken. Hij zegt, bij herhaling werd het contract, hè, wat er gesloten was, willens en wetens met de voeten getreden. En vooral ook, voortdurend werd hij bedrogen. Omdat KLM informatie moest geven die telkens niet bleek te kloppen. Bewust niet bleek te kloppen. En deze staatsagent moest dus hele dure consultants uit het buitenland inhuren om die cijfers te controleren. En telkens bleek dat de overheid, dat we met z'n allen werden voorgelogen. Maar dit is een ontluisterend beeld wat geschikt is. Een ontluisterend beeld, maar nog ontluisterender, nog een stap verder is wat er toen met deze staatsagent gebeurde, dat hij door KLM, de top van KLM, onder druk werd gezet. Hij spreekt zelf in het interview van op de man gespeeld en van bully-gedrag. En hij eindigt ermee, moet ik even mijn bril goed opzetten, hij eindigt ermee met de uitspraak van ja, als dit bedrijf de overheid niet serieus neemt, op zijn Amsterdams gezegd zegt hij, als je ziet dat iemand daar scheid aan heeft, dan kun je 2 dingen doen. Of zorgen dat je dat gedrag, dat je gezag bevestigt. Of het laten gebeuren. En ik denk dat mensen verwachten dat de overheid haar gezag doet gelden. Dus iemand uit de financiële sector, die de politiek, die het bedrijfsleven, die de overheid goed kent. Ja, waarom doet hij een interview? Waarom doet hij een interview in de Volkskrant? Die heeft blijkbaar dit op allerlei plekken in de ministeries gemeld. Het is wel een patroon qua corona-steun, corona-uitgaven, ja, die gewoon totaal van geen kant kloppen of niet gecontroleerd zijn. En het onthutsende is dat hij alleen KLM niet kon afdwingen zich aan die afspraken te houden. Precies. Dat is en ik dat dacht heel natuurlijk aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire of aan de gedupeerden van de gaswinning, die zich allemaal netjes aan de regels hebben gehouden en waar de overheid bikkelhard is opgetreden. Onterecht is gebleken. En hier zie je dus dat de top van de nationale trots, de top van de KLM, zich aan geen enkele regel wil houden. Intimiderend gedrag, leugenachtig gedrag vertoont. En dat deze staatsagent eigenlijk zegt van ja, doe iets, treed op. En ik heb sinds zaterdag niks meer gehoord. Dus ik denk van nou, ik zal deze uitzending nog eens hier aandacht voor vragen. Eens kijken of we onze, hij heeft toch namens ons allemaal deze staatsagent opgetreden. Maar wat zouden ze moeten doen dan? Nou, hij zegt zelf dat de overheid moet optreden. Dat zou bijvoorbeeld juridisch kunnen. Hè, omdat bepaalde bestuurders van KLM echt willens en wetens zich niet aan afspraken hebben gehouden. Ik weet niet of dat kan en hoe dat kan. Maar deze staatsagent zegt in ieder geval, doe iets. Ja. Laat dit niet gebeuren. Paul, jullie schrijven bij Quote soms ook wel met nou ja, misschien enige trots, hè, over Nederlandse, mooie Nederlandse ondernemingen. Valt KLM daar nog onder, vind je? Nou, ik weet het niet. Ik denk niet dat de KLM nou heel erg belangrijk is voor het slagen van de Nederlandse economie. Dus ja, laat de markt ook een beetje zijn werk doen, zou ik zeggen. Hè. Laten we niet al te krampachtig proberen in Nederland die blauwe vogel in de lucht te houden. Nee, dus die coronasteun had eigenlijk helemaal niet gemoeten? Nou, daar zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Want je wil ook niet dat al die mensen in één keer op straat komen te staan. Dus het is een beetje een genuanceerd verhaal. Maar wat mij betreft, ik word er niet per se heel erg trots van als ik ergens in een buitenlandse ben en zo'n blauwe kist die staan. Het is geen Heineken wat mij betreft. Oké, duidelijk. Dan gaan we hier naartoe, Victor. Pages long. Wait a minute, let's see here. Yeah. I guess, isn't that amazing? This totally wins my case, you know. Mm-hmm. Except it is like highly confidential, yeah. Secret. This is secret information. Look at this. Er is maar één iemand die zo spreekt. We horen Donald Trump, maar wat is dit precies? Hij laat hier documenten zien, de geheime documenten waarvan we wel foto's hebben gezien. Maar dit keer horen we hem op geluid vertellen over de papieren waar hij doorheen bladert. En niet zozeer wat daarin staat, dat horen we niet. Maar ja, we horen wel dat hij weet dat het highly confidential is, dat het top secret is. Nou ja, dat zegt nogal veel. Hij wist dus dat de documenten die hij hield, en dat waren er echt tientallen, ze stonden in dozen in de badkamer op een podiumpje in een danszaal in zijn club in Mar-a-Lago. En daar wordt Trump natuurlijk voor vervolgd. Daar gaat dit alles over. Zijn 37 aanklachten tegen hem, geformuleerd door een speciaal onderzoeker. En deze week bracht CNN dit geluidsfragment naar buiten, wat we net hebben gehoord. En dat, ik vond het heel pikant, omdat die hele zaak draait uiteindelijk om intentie. Wat wist Trump precies over die documenten? Hoe ging hij daarmee om en wat was zijn intentie ermee? Ja. Maar we horen nu dus dat hij er in ieder geval vanaf is. Wat gaat dit betekenen? Nou ja, niet zoveel, omdat de aanklager, die wist dit waarschijnlijk al. Voor hem is het geen geheim, maar het is juist voor Trump misschien wel fijn dat dit naar buiten is gekomen, omdat dit niet naar buiten had mogen komen. Dit zijn bewijsstukken die tegen hem worden gebruikt. En uiteindelijk moet een jury over hem gaan oordelen. Is hij dan schuldig bevonden of niet? Nou ja, dit kan die juryleden natuurlijk flink beïnvloeden als er een soort mediacampagne op stoom komt, waarin zijn schuld als het ware al wordt bevestigd. Ja. Dus in die zin hoeft het helemaal niet zo nadelig voor hem te zijn. Hij gaat dit gebruiken. Hij begint er nu natuurlijk al mee. Precies, hij zegt dit wordt gebruikt om mij te spinnen. Goed, dat was jullie eigen nieuws. We zijn alweer vlak voor negende, dus we moeten ook eventjes naar het NOS-journaal. Maar na de ster gaan we door. Ja, onder andere gaan we het hebben over het boerenakkoord. Meer atletiek natuurlijk, Oekraïne en het politieuniform, waar deze week veel nieuws over was. Graag tot zo. NPO Radio 1. Kitty Kotti. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. In een 2 uur lang durende special gaat het over vieren en herdenken. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Het verleden en het heden. Je draagt toch iets met je mee, iets heftigs. Over opgroeien als kind tijdens de slavernij. De rol van de kerk en herstelbetalingen. Het zijn heel wrede zaken en het is nooit behoorlijk erkend. De Kitty Kotti Special. Op NPO Radio 1. Morgenavond van 7 tot 9. Wie luistert, weet meer. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jou miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 5,3 miljoen? Speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Bezoek nu de Heilige Driehoek Biennale in het Brabantse Oosterhout. Laat je verrassen door bijzondere hedendaagse kunstwerken. Terwijl je dwaalt door lommerrijke tuinen en oude kloosters. Nog tot en met 16 juli. Bestel kaarten via h3hbiennale.nl. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo, dan krijg je nu 10.000 MB minuten of sms'jes voor maar 9 euro per maand. Nog 3 dagen. Kijk op hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De provincie Utrecht heeft haar excuses aangeboden voor de rol in het slavernijverleden. De commissaris van de Koning Hans Oosters deed dat tijdens een herdenkingsbijeenkomst. Utrecht was midden 18e eeuw medeverantwoordelijk voor het vervoeren van slaafgemaakten van Afrika naar Amerika. Morgen is het Kitty Kotti. Naar verwachting biedt dan ook de koning excuses aan voor het slavernijverleden, meldt RTV Utrecht. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag 8 jaar niet meedoen aan verkiezingen. Dat heeft de rechtbank in de hoofdstad Brazilië bepaald. De politicus is schuldig bevonden aan machtsmisbruik en wordt daarom uitgesloten van verkiezingen tot 2030. Bolsonaro verzette zich vorig jaar van tevoren al tegen de verkiezingsuitslag. Ook trok hij het kiessysteem in twijfel. Daarmee heeft hij volgens de rechter misbruik gemaakt van zijn positie als president. Bolsonaro had eerder al aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak. In Frankrijk worden extra politieagenten ingezet vanwege de onrust in de grote steden afgelopen nachten. Het gaat om 45.000 agenten. Ook wordt vanaf nu het bus- en tramverkeer in Frankrijk stilgelegd. Dat heeft president Macron gezegd na crisisoverleg. Hij richtte zich ook tot ouders en riep hen op hun kinderen thuis te houden vannacht. Macron verwijt dat ook social media mede oorzaak zijn van de rellen. Die ontstonden nadat de politie dinsdag de 17-jarige Nael doodschoot toen hij wilde vluchten bij een verkeerscontrole. En componist Ruud Bos is overleden. Dat hebben Buma Stemra en Buma Cultuur bekendgemaakt namens zijn familie. Bos componeerde vanaf de jaren 70 voor allerlei tv-series, zoals de Fabeltjeskrant en Bas in Adriaan. Ook componeerde hij muziek voor allerlei attracties in de Efteling. Ruud Bos was 87 jaar. Het weer bewolkt, maar ook geregeld opklaringen. In de nacht gaat het licht regenen, koelt het niet verder af dan een graad of 15. Morgen bewolkt, vooral in de ochtend regen of motregen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Zondag is het een stuk droger, met veel zon bij 18 tot 23 graden. Wel waait het dan stevig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Na een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat er tussen afrit Haardem-Zuid en knooppunt Velsen 4 kilometer. Met 20 minuten oponthoud, er zijn 2 rijstroken dicht. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock'n'roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Jouw auto is je grote liefde. Dat is glashelder. Dus ga je ieder vogelpoepje op je auto te lijf. En zorg je voor een Interpolis autoverzekering. Voor als er echt wat misgaat. Accessoires zijn gratis mee verzekerd. En hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Wij staan voor je klaar. Welke kant het leven ook opgaat. Interpolis. Glashelder. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. 9:05. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We nemen de meest opvallende nieuwsmomenten van deze week door met ons nieuwsforum. Bestaande uit Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote, oud-Kamerlid en hoogleraar filosofie Ronald van Raak en Victor Pak, journalist bij EW Magazine. De opstand van Wagner-leider Prigozhin en het debat over het landbouwakkoord dat inmiddels geen akkoord meer is. Dat en meer tot 10:00. De strijd tussen boeren en politiek lijkt alleen maar feller te worden nu er niet meer hoeft te worden gepolderd in het landbouwakkoord. Het kabinet zegt na het klappen van het akkoord nu zelf met plannen te komen. En in aanloop naar het Kamerdebat over dit akkoord werden telefoonnummers van CDA-Kamerleden online gepubliceerd in onder meer een Telegram-groep van radicale boeren. Kamerlid Eline Vedder van die partij kreeg daardoor zeer veel bedreigende telefoontjes en berichtjes binnen. Daar kwam ze zelf ook nog eventjes op terug. Het is gewoon een signaal van het landschap. Hoe dat er op dit moment bij ligt. Dus ik wist ook van tevoren, dit soort dingen gaan dan ook gebeuren. Maar het is niet mijn favoriete kant van dit vak. Ja, Ronald, is dat voor jou als oud-Kamerlid, komt dat dan ook nog even extra binnen? Om maar even een lelijke vraag te stellen. Ja, ik voel het weer helemaal onder mijn huid kruipen. Want ik heb geen ernstige dingen meegemaakt. Maar ik heb wel bombardementen van mails meegemaakt. Zodat je gewoon niet kunt werken. Mensen die je aanspreken op manieren op straat die niet zo prettig is. En je gaat je toch, het gaat onder je huid zitten. Je gaat je toch anders gedragen. Ook al neem je nog zo hard voor, ik laat me niet intimideren. Het mag geen verschil uitmaken voor mijn werk. Alleen al het feit dat je daarover nadenkt, betekent al dat je op een geleidende schaal zit. Waarom dus zeg jij dat je niks ernstigs hebt meegemaakt als je dit zo schetst? Want ik vind dit wel ernstig. Nee, maar wat hier nu gebeurt met die telefoons, dat vind ik veel ernstiger. Of dat met fakkels voor de deur. Dus misschien ook een beetje persoonlijk. Maar jij ging erover nadenken. Je zat te denken over je gedrag. Je moest uitkijken op straat dan of als iemand je aansprak. Maar dat zijn toch tekenen dat moet je toch niet hebben in een democratie. Dat is al een barrière die je over bent. En dan zijn die fakkels en dit nog eens een veel overtreffendere trap. Klopt. Maar dit is al... Ja. Alleen al een bombardement van e-mails, waardoor je gewoon je werk niet kunt doen. Ja. Dat eigenlijk alleen al, terwijl dat lijkt heel onschuldig. Want wat is er nou erg aan om 100.000 e-mails per paar minuten te ontvangen? Maar je hele werk loopt vast. Je kunt gewoon niet meer werken. Je kunt gewoon niet meer functioneren. En je voelt je toch op een bepaalde manier aangevallen. Paul, Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever die ontkent achter deze actie van het publiceren van die telefoonnummers te zitten. Hij heeft ze niet gepubliceerd, zegt hij. Maar hij riep wel op tot belletjes naar CDA-politici. En hij zegt ook geen medelijden te hebben met de belaagde personen. Wat zegt dat over het spel dat die organisatie Farmers Defence Force speelt? Nou ja, het is natuurlijk duidelijk heel erg offensief. En eerst werd heel Nederland versierd met omgekeerde vlaggen. En nu worden de telefoonnummers verspreid. Ja, het spel verhardt zich weer. Veel succes aan degene die daar aan de knoppen draaien. Want het is nogal een tegenstander. Ja, Ronald, hoe kan je daar goed op reageren dan? Of is dat gewoon eigenlijk niet te doen met dit niveau van acties? Kijk, de politiek moet belangen wegen. Dat is jouw taak als Kamerlid, als minister, als politicus. Je moet belangen afwegen. En daarnaast heb je lobbyverenigingen, lobbyclubs... zoals LTO Nederland of Farmers Defence Force. Die proberen hun belangen te behartigen. En het mooie van het Nederlandse systeem is, van onze polder... is dat bij het afwegen van die belangen... zoveel mogelijk lobbyisten met hun eigen belang worden betrokken. Dat is mooi. Maar als dat gaat ontsporen, als die lobby... ertoe leidt dat die politici niet meer een afweging kunnen maken... ja, dan moet je ze gewoon buiten de deur zetten en zeggen... dan doe je maar even niet mee. En dan moet je gewoon zelf aan de slag. En het kabinet kan gewoon, elk kabinet kan gewoon met plannen komen... die kunnen besproken worden in de Tweede en de Eerste Kamer. Het kan gekeken worden wat de bevolking daarvan vindt. dus gewoon aan het werk, zou ik dus zeggen. Dus geen Farmers Defence Force, geen gesprekspartner meer maken? Niet onder deze voorwaarden. Niet onder deze voorwaarden, nee. En wat ook een probleem is natuurlijk, dat in LTO Nederland, wat altijd een hele invloedrijke, maar ook altijd hele brave lobbyclub was, die altijd achter de schermen opereerde, die is ook al heel verdeeld. En ik heb het hier ook wel eens vaker gezegd, de boeren zijn ontzettend boos, onder andere omdat ze altijd gedaan hebben, investeren, lenen, schaal vergroten, nog groter worden, voor de wereldmarkt produceren. Ja, dat zijn dingen die ze verteld zijn door de politiek, door de banken, maar ook door hun belangenbehartigers, door LTO. En ik vind het toch wel een beetje ironisch, of misschien zelfs cynisch, dat de problemen die boeren nu hebben, die ja, echt in hun bestaan worden bedreigd, wat hun bedrijf betreft, daar is LTO Nederland mede schuldig aan. Die hebben dat ook altijd gepromoot, die schaalvergroting, en groter, groter, groter en meer. En dat geluid hoor ik heel erg weinig. Dan gaan we al naar de inhoud eigenlijk, maar nog even terug naar die intimidatie. Victor, het delen van gegevens op social media met als doel om te intimideren, dat wordt doxing genoemd. De Kamer kijkt ernaar om dat strafbaar te stellen. Ja, goede zaak. Dat lijkt mij heel goed. Ik vind het verbijsterend dat je, zeker nadat de dingen zijn gebeurd, dus dat iemand ook aangeeft zich er onprettig bij hebben gevoeld, om zo overladen te worden met berichten, om daarna nog te zeggen dat je daar geen medelijden mee hebt. Dat is ook het ontmenselijke van elkaar in een maatschappij en in een publiek debat. We zijn hier allemaal onderdeel van. En dat is ook waarom ik net tegen Ronald toch fel was, omdat we er veel waakzamer over moeten zijn, over wat er in onze democratie gebeurt en hoe intimidatie de democratie gewoon kapot maakt. Het is een gezwel op heel onze samenleving als we dit soort dingen toestaan. Want je wil met elkaar een open en eerlijk debat kunnen voeren. En als jij de ander het werken onmogelijk maakt, niet meer laat uitspreken in een felle discussie of wat dan ook, dan stopt op een gegeven moment ook de democratie als we dat ver genoeg laten komen. En daar moet je echt paal en perk aan stellen. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld door dus maatregelen te nemen en inderdaad te zeggen, jij doet niet meer mee, jij schrijft niet meer aan deze tafel als je niet kan gedragen. Dat is ook waarom het zo belangrijk is dat in de Tweede Kamer zelf de gespreksnormen gehandhaafd worden. Dat daar op een fatsoenlijke manier, zonder gescheld of geïntimideerd, een discussie plaatsvindt. Ja, goed. Maar dat is natuurlijk ook het lastige juist, dat het ook het beeld van veel mensen bevestigt als ze vanuit Den Haag zouden zeggen, hey, we gaan niet meer met jullie praten of jij doet niet meer mee. Maar je ziet, gisteren staan er een paar honderd man op het Mali-veld. De beweging afgelopen paar keer was vele malen groter. Ook binnen die boeren is er verdeeldheid en zijn er heel veel mensen met wie er heel goed te praten valt. Juist het feit dat er de afgelopen maanden heel veel intensieve gesprekken zijn gevoerd, heeft het ook dichter bij elkaar gebracht. Heeft mensen het gevoel gegeven dat er juist wel geluisterd wordt. En dan is het nu, omdat er helaas geen polderakkoord is ontstaan, is het denk ik nu aan het kabinet om te laten zien dat ze wel degelijk wat hebben opgestoken van die lessen. Want juist in die periode, vorig jaar zomer, toen Nederland in brand stond, met dreigementen voor de deur van een minister, met blokkades op snelwegen en bij supermarktdistributiecentra, juist toen was die frustratie zo groot omdat er niet geluisterd werd, omdat er niet met elkaar gesproken wordt. Nu hebben we bijna een jaar lang wel met elkaar gesproken. Dan hoop ik toch dat we die geest in de fles kunnen houden. Ja, de sympathie van de boeren was heel groot. Hè. De overwinning van BBB was ook eigenlijk een sympathiebetuiging van heel veel kiezers aan de zaak van de boeren, die bekneld raakten door de overheid, door de banken, door hun eigen belangenbehartigers. En nu zie je dat de sympathie voor boeren, voor de boerenzaak, ook weer aan het verminderen is. Door het optreden van deze hele kleine groep. En er zijn organisaties van jonge boeren bijvoorbeeld die zeggen, nee, wij willen wel praten, wij willen verder, wij willen niet op deze koers. Dus die verdeeldheid binnen de boerenbeweging of de landbouwbeweging, zullen we dan maar zeggen, die komt heel duidelijk naar voren. En misschien is het ook wel goed als de andere boeren meer van zich laten horen. En niet alleen dat deze het groep. Goed is dat bijvoorbeeld de SGP en Caroline van der Plas gisteren niet zijn gaan spreken op de bijeenkomst waar ze eigenlijk wel naartoe zouden gaan. Over die bijeenkomst hebben we het zo nog eventjes. Maar we hebben ook atletiek vanavond. Live sport. Nadine Visser staat op het programma. Leon. Ja, Nadine Visser heeft baan 1 op de 100 meter horde, haar specialiteit. En ze start in een geweldig veld, want zoal doet mee de wereldrecordhoudster Toby Amuzan, de Olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn en de Europees kampioene Pia Skrzyzowska uit Polen. Het is een sterk veld. De omstandigheden in Lausanne zijn niet geweldig goed. Het is een graad of 17. Het publiek heeft jassen aan. Het is een klein windje en dat is nooit lekker. Ja, de afgelopen weken zijn de atleten natuurlijk heel erg verwend met geweldige prestaties. Als gevolg van die goede omstandigheden. Droog, weer, warm. En bijna geen wind. Wat kan Nadine Visser? Ze heeft dit seizoen 12.71 genoteerd. Kan natuurlijk veel sneller. Is nationaal recordhoudster. Maar alles heeft te maken met opbouw. En dit wordt pas haar derde race over 100 meter horde. Ze begon in Hengelo haar seizoensdebuut met 12.71. En vervolgens was er afgelopen week bij het EK landen in Polen een 12.81. Maar toen zei ze, ja, het gaat goed, maar het moet allemaal nog een tikje beter. En ik heb wat last van mijn hamstring, mijn oude klacht van weleer. Hoe vergaat het Visser nu? Baan 1, naast haar Nija Ali, vervolgens Tia Jones, dan Toby Amazon, Jasmine Camacho-Quinn, Aliza Johnson, Didachi Kambunji en Pia Skrzyzowska. Een geweldig veld in Lausanne. Hoe verhoudt Visser zich tot de wereldtop? Vanuit baan 1 is ze weg. En dat is een lastige baan. Een lastige baan. En vooral vanuit baan 3. Jones en Amuzan gaan geweldig. En natuurlijk de Olympisch kampioene Camacho-Quinn. Visser komt er niet aan te pas. Doet hij mee voor positie 4-5. En Camacho-Quinn loopt dan 12.40. Ja, dat is een geweldig snelle tijd. 1,4 meter per seconde. Is dat dan ook een tegenwind? Nou ja, dat maakt het resultaat van Camacho-Quinn des te beter. Maar Nadine Visser heeft hier niet goed gelopen. Had eigenlijk geen grip op de wedstrijd. 12.40 is het inderdaad officieel voor Camacho-Quinn, de Olympisch kampioene. En zo is er weer een zegen voor haar. Want ze was ook al de beste bij de Diamond League wedstrijd in Parijs. Toen liep ze 12.48. Maar Nadine Visser, nee, niet hier goed. De tijd is nog niet duidelijk voor Visser. Maar ik schat dat ze in de buurt van de 12.80 heeft gelopen. En ook de nummer 2, 12.47, Amuzan, dat is een prima tijd voor de wereldrecordhoudster. Derde is hier Tia Jones en de tijd van Visser nog niet bekend. Dat horen we later van jou, Leon. We hadden het over het landbouwakkoord dat geklapt is. En ook de demonstratie op het Malieveld, waar een stuk minder boeren kwamen opdagen dan we hebben gezien in vorige demonstraties. Paul, 1/5 van de miljonairs in Nederland is boer. Ja. Heb je een hoop bekende gezichten uit de Quote 500 gezien? Zover komen ze niet, maar inderdaad 1 op de 5 miljonairs in Nederland is boer. En van de boeren is 42% miljonair. Dus ik zit er altijd een beetje met gemengde gevoelens naar te kijken, naar die hele discussie. En ik snap natuurlijk dat er heel veel emoties in het spel komen op het moment dat je een bedrijf hebt dat waarschijnlijk al via generaties op generaties is doorgegeven, waar de toekomst wat minder rooskleurig wordt. En aan de andere kant kan het voor die boeren toch ook niet als een verrassing komen. Je moet misschien ook een beetje uitzoomen van oké, waar gaan we naartoe met Nederland en waar staan we in klimatologisch opzicht? Ja, het gaat gewoon niet heel erg best. Moet je dan die intensieve veehouderij bijvoorbeeld, moet je dat dan willen handhaven? Hè? Moet je de grootste vleesexporteur van Europa willen blijven als piepklein landje? Ik denk dat het allemaal wel wat minder kan. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal discussies gezien over de uitkoopregeling. Is die nou woest aantrekkelijk? Ja, dan nee. Ik vond hem zelf niet zo heel erg slecht. Maar goed, ik heb natuurlijk makkelijk praten hier. Ik wil ook niet dat er allemaal boeren met rieken voor mijn deur staan straks. Maar ik denk dat er misschien ook wel wat realiteitszin bij de boeren moet komen. Jij vond hem ruimhartig genoeg? Ik vond hem niet zo gek, nee. Victor, vind jij dat ook? Over die miljoen, dat miljoen. Die boeren, hebben die een miljoen op de bankrekening of zit een miljoen in het bedrijf? Ja. Nou, het is natuurlijk eigen vermogen. Dus dat is heel veel zit in land. Hè? Grond is veel waard, gebouwen zijn veel waard. Machinerie, veestapels. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, dan... Maar dat is toch wat anders dan een miljonair die een miljoen in aandelen heeft of zo, die kan verkopen. Je bedrijf ja, en je kan je ook verkopen, toch? Land kan je ook verkopen. Ja, dat is, het lijkt mij niet zo, of je nou het ene papiertje hebt of het andere, daar zie ik volgens mij niet veel verschil in. Als we het toch over eigen vermogens hebben. De gemiddelde melkveehouder in Nederland heeft op papier een eigen vermogen van 3,2 miljoen. Ik heb het zelf niet op mijn bankrekening staan. En het plaatst misschien toch ook wel een beetje die protesten in een iets ander daglicht. Want als je veel geld hebt dan? Nou, kijk, ze doen natuurlijk alsof ze enorm groot slachtoffer zijn. Hè? De arme boeren, ja, dat ligt volgens mij wel iets genuanceerder. En ze hebben natuurlijk ontzettend goede sloganmakers. Hè? Geen boer, geen bier. Nou ja, daar slaat natuurlijk iedereen op aan. Maar als je dan kijkt naar de cijfers en wat er met die landbouwproducten gebeurt, dan ligt het natuurlijk veel genuanceerder. Dus ze hebben zich in die zin PR-matig best wel goed opgesteld. Getuigen ook de enorme winst van de BBB. Het gaat natuurlijk wel verder dan alleen maar boeren. Ik bedoel, het is ook een hele sector van hoe produceren we voedsel. Daar heeft eigenlijk heel de wereld kijkt in die zin naar Wageningen en wat we daar doen, denken en uitvinden vooral. En in die zin is het ook wel iets om de moeite waard om te koesteren eigenlijk in je eigen land. En het gaat er natuurlijk wel om die rol van de overheid. Hè? Je kan zeggen, het was te verwachten dat de maatschappij anders ging nadenken over hoe we boeren en hoe we landbeheer inrichten, ook met klimaatverandering en natuurbeheer. Aan de andere kant, het afschieten van bijvoorbeeld die programma aanpak stikstof, dat werd door een rechter afgedwongen en dat had heel ingrijpende gevolgen. Tot op de dag van vandaag zijn er nu mensen als het ware illegaal met hun bedrijf, omdat dat een rechterlijke uitspraak is waar de politiek inmiddels 4 jaar verder geen oplossing voor heeft bedacht. Dat is een heel grote onzekerheid waarin je dan zit met je eigen bedrijf. Of als je bijvoorbeeld net een opleiding hebt afgerond, 5 jaar lang gestudeerd, in de verwachting dat je het bedrijf van je ouders kunt overnemen. En dat valt opeens weg, omdat je geen idee hebt wat je moet doen. Of je bent een jonge boer die zijn stal wil vernieuwen. En dan ja, voor een investering staat die 20 jaar of zo mee moet gaan. En dan is er helemaal geen landbouwbeleid dat zegt van ja, over 20 jaar zijn de normen dit. Ze weten niet eens wat over 5 jaar de normen zijn. Doe dan maar eens je bedrijf op een goede manier runnen. Dat wordt heel ingewikkeld. En dat maakt het zo belangrijk dat het kabinet een keer vaart maakt met wat zij voor zich zien voor die landbouw. Ja. Zodat de volksvertegenwoordiging daar ook over kan gaan stemmen. Eens, ja. Ik had het idee dat LTO Nederland, ik ben er eigenlijk niet goed achter gekomen, misschien jullie wel, wat nou precies het bezwaar was. Ik heb het idee dat het niet zozeer het bedrag was. Dat het bedrag, nou, dat was flink. Maar uitkopen, boeren steunen, boeren helpen om een omslag te maken, om meer natuurbeheer te gaan doen, om duurzamer te gaan produceren. Hoe dat uitgewerkt moet worden, werd eigenlijk gezegd door Sjaak van der Tak. Ja, daar heb ik eigenlijk geen vertrouwen in. Ja, ik heb geen vertrouwen in de overheid. En dat is natuurlijk ook wel een punt. Als je daar aan tafel zit en ja, je vertrouwt elkaar niet. LTO Nederland zegt van ja, maar ik vertrouw de regering niet. Ja, dan had je net zo goed niet kunnen gaan praten uiteindelijk. Nee, toch? Precies. Dus dat vond ik ook. Dus binnen die organisatie, binnen die sector zelf, is denk ik ook ongelooflijk veel gespletenheid, tweedeling. Boeren die het ene willen, die het andere willen. Daar moeten ze eerst onderling ook maar eens een beetje uit zien te komen. En tot die tijd ben ik het met Victor eens. Moet de regering gewoon gaan regeren. De regering zou denk ik juist ook kunnen profiteren van die verdeeldheid tussen boeren. Wij hebben volgende week in ons weekblad een groot artikel staan over die jonge boer en wat die nou wil. Ah. En dat is iets heel anders dan wat een oudere boer wil. Want die kijkt inderdaad naar hoe die misschien zijn bedrijf kan verlaten. Ieder jaar stoppen er ook honderden boeren. Ja. Omdat ze geen opvolger bijvoorbeeld hebben. Maar die jonge boeren, die staan aan de vooravond van hun carrière. Die moet je meekrijgen in je beleid als kabinet. En dat lijkt me heel cruciaal. En dat is iets heel anders dan inderdaad of de LTO aan tafel zit. Bondjes sluiten dus met de verschillende groepen binnen die boeren. Dat lijkt me wel. De pijlen van Farmers Defence die zijn gericht op het CDA. Hè. Dat hadden we het al eerder over. Den Oever zei eerder, het CDA gaat de stekker uit het kabinet trekken. Ze weten het zelf nog niet, maar wij weten het wel. Ja, klopt dat nog? Ik bedoel, ik had het idee dat die kabinetscrisis op een gegeven moment een stuk dichterbij was dan nu. Ik denk dat het CDA nu zo in crisis is. Dat het laatste wat ze willen is een interne crisis. Afdelingen, hele provincies die voor zichzelf willen gaan beginnen. En dan bewindspersonen, staatssecretaris die zeggen, we gaan onze uiterste best doen om Limburg erbij te houden. Jeetje, dan is er wel echt iets aan de hand in je partij. En volgens mij zitten er heel weinig CDA's in hun hart te wachten op een kabinetscrisis daarbovenop. En zeker niet op de verkiezingen die dan gaan komen. Ze willen Van Hoekstra af als leider, hè? Ja, dat denk ik. Maar misschien ook niet, want wat is het alternatief? Kijk, ik zeg altijd, een leider wordt niet gekozen, maar die staat op. Op den duur is het duidelijk wie de leider is. Namelijk waar iedereen naar kijkt om te kijken, hoe gaan we nu verder? En die figuur zie ik binnen het CDA nog niet meteen. Grappig is dat ze juist in de Tweede Kamer wel een aantal toch vrij talentvolle Kamerleden hebben zitten. Bijvoorbeeld over de energietransitie, Henri Bontebal. Maar ook Dirk Boswijk, die eigenlijk het debat gisteren had moeten doen. Maar die was verhinderd wegens persoonlijke omstandigheden. Dat zijn eigenlijk mensen waarvan ik denk, ja, die zijn zichtbaarder, misschien wel in ieder geval op hun terrein, dan hun echte partijleider. Ja, maar als die nu deze partij moeten gaan leiden, dan, dan leid je ze er ook een beetje naar de afgrond op een jonge leeftijd. Het is een unieke kans of een heel vroege dood. Er komen binnenkort in ieder geval wat gesprekken, ook tussen regionale afdelingen en Hoekstra, of in ieder geval een delegatie van de landelijke partij die eigenlijk daar naartoe moeten om te praten over de toekomst. Exact een week geleden stonden ze ineens tegenover elkaar. De leider van de Wagner-troepen, Prigozhin, en de Russische president Poetin. De opstand van deze Wagner-groep was een opvallende wending in de oorlog in Oekraïne. Na een razendsnelle opmars stopte het huurlingenleger uiteindelijk op 200 kilometer afstand van Moskou. Ronald, heb jij nou het idee dat Poetin hier op een goede manier is uitgekomen? Ik zat net in het zitje hier buiten de studio en daar lagen de kranten van maandag. Afgelopen maandag. Afgelopen maandag. We zitten bovenop het nieuws hier bij NPO Radio 1. En al die kranten kopten over het einde van Poetin. Dat het einde van Poetin nu genaderd was en dat hij het niet lang meer zou uitzingen. Nou, sinds maandagochtend en nu vrijdagavond is er best veel gebeurd. Onder andere, ja, dat er ook deskundigen zijn die zeggen van, nou, Poetin is hier eigenlijk heel goed uitgekomen. Dus ja, ik heb weer een beetje, misschien de oudste hier aan tafel. Vroeger, toen de Berlijnse muur er nog was, het Oostblok, had je je Kremlin-watchen, deed je dan. En dan snippertjes papier of snippertjes informatie probeerde je te kijken wat er nou gebeurd was aan de andere kant. Ja, dat idee heb ik nu af en toe ook. Van ik heb geen idee. Het kan maar zijn met dat. Met die Berlijnse muur was het toch ook zo dat die uiteindelijk viel op het moment dat ook niemand dat echt meer verwachtte. Nee, dus dat is waar. In die zin is dat niet per se. Het kan morgenochtend weer anders zijn. Ja. Herken je dat, Victor, dat je inderdaad eigenlijk niet precies weet hoe het daar nu loopt, wat er nu precies de stand van zaken is? Nee, zeker Rusland niet. Het is gewoon heel ondoorzichtig op dit niveau. En er zijn dan afgelopen gisteren bijvoorbeeld het nieuws van dat die hoge generaal, die zou dan in gevangen zijn genomen of onder huisarrest zitten. Dat is allemaal, het spreekt elkaar in die zin deels tegen. Het wordt nooit helemaal bevestigd wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk het gesloten systeem waar Poetin ook al, dat heeft hij 20 jaar gecreëerd om zichzelf in stand te kunnen houden. Ja, verdeel en heers. Hè? Ja. Dus hij is een soort, zullen we maar een beetje tsaarachtig noemen. En dan heb je verdeel allerlei groepen binnen ministeries. Je hebt groepen binnen op de economie, die oligarchen. Je hebt groepen binnen de geheime dienst, binnen het leger. Al die privélegers, onder andere van Prigozhin en anderen, Kadyrov. En die houden elkaar een beetje in evenwicht. En dan kan hij natuurlijk als leider daarboven staan. En het lijkt er nu op dat Wagner en Prigozhin eigenlijk die verdeel- en heerstactiek hebben overschreden, te brutaal zijn geworden. En normaal gesproken zie je dan dat de anderen dan gaan samenwerken om diegene weer tot de orde te roepen. En ik heb geen idee of het gelukt is of niet. Ik heb geen idee of Poetin hier nou heel veel schade heeft opgelopen, omdat hij in zijn hemd staat. Omdat er een paar duizend militairen oprukken naar Moskou en niemand ingrijpt. Terwijl dat militair gezien, ja, een hele kwetsbare situatie is, dat je in een optocht over een snelweg naar een hoofdstad rijdt. Er is echt heus wel wat aan te doen. Of dat het juist het Russische volk denkt van, goh, Poetin heeft een burgeroorlog afgewend. Er is chaos voorkomen, dat zijn positie versterkt is. Je kan volslagen idioot en misschien wel complot denken, maar je kan zelfs niet helemaal uitsluiten dat de hele zaak in scène is gezet. Ja, wat ik wel opvallend vind is dat Poetin van de week opeens mensen begon te knuffelen. He, die is jarenlang ontzettend afstandelijk geweest. Nooit in het openbaar, als hij aan een tafel zat, dan zat er minstens 6 meter tussen. En opeens mengt hij zich weer in het volk. En juist als mensen ander gedrag gaan vertonen, dan zit daar natuurlijk toch wel wat achter. Dus ik denk dat we Poetin toch wel degelijk onder vuur is genomen. Ook omdat die Wagner-groep, want criminelen zijn het, die werden binnengehaald als helden in Rostov toen die stad heel even bezet werd. Ja. We gaan even naar Femke Bol, want die staat volgens mij op de baan. Leonaan. Ja, Femke Bol staat inderdaad op de baan. Ze heeft baan 5 en ze heeft een roze tenue en de tegenstanders die zijn goed voor Bol, maar om een vergelijking te maken, alle vrouwen waar ze nu tegen gaat lopen, die hebben dit seizoen minimaal 2 seconden langzamer gelopen. Ja, Femke Bol is van uitzonderlijke klasse. Er is er eentje beter in de wereld en dat is Sydney McLaughlin, de wereldrecordhoudster. Maar die maakt zelden tot nooit een overstap van de Verenigde Staten naar Europa om deel te nemen aan het Diamond League circuit. En dat is jammer. Dat is jammer voor Bol, maar dat is ook jammer voor de atletiek. Bol gaat hier in Lausanne voor haar 16e Diamond League zege over 400 meter horde. En ze heeft van haar coach het advies gekregen om nog sneller te lopen die eerste drie horden. Haar coach Laurent Meuly en Bram Peters die zorgen voor het maatwerk. Bol zeer geconcentreerd neemt de race door. Het is natuurlijk een kwestie van krachten verdelen, maar vooral een kwestie van uitkomen op de horde. En dat heeft ze dit seizoen tot nu toe elke keer goed bewezen. Ze heeft een nieuw pasritme waarbij ze tussen de horden er 14 over doet. In plaats van 15 zoals ze dat het voorgaande seizoen deed. En tot nu toe is het daardoor beter bij Bol. Ze heeft meer over aan het einde van de race. Ze loopt efficiënter. En dat moet als ze uiteindelijk bij het WK Atletiek in Budapest het weer op gaat nemen tegen de wereldrecordhoudster. Nu zit Femke Bol klaar in het startblok. De concentratie is er bij haar. De anderen wachten op het startschot. Femke Bol heeft baan 5. Tot die eerste horde, dat zijn er 22. En vervolgens dan worden het 14 passen. Maar het eerste deel, dat is 45 meter tot die horde. En het gaat goed bij Femke Bol. En ze loopt erop direct in op die atleten in de baan boven haar, Woodruff uit Panama. Zoals we dat eigenlijk het hele seizoen gezien hebben. Ze heeft de beste jaartijd achter haar naam staan met 52-30. En Femke Bol loopt vloeiend in 14 passen, zoals dat gewenst is. Ze doet het steeds maar weer, wedstrijd na wedstrijd. Dit is haar vierde race over 400 meter horde. Ze begon in Ordegem en daarna twee keer een Diamond League zege. En ze ligt nu al zo gigantisch ver voor dat het eigenlijk gewoon helemaal niet meer mis kan gaan. Maar het gaat dan voornamelijk om de tijd. Wat kan ze? Kan ze in de buurt komen van haar eigen Europese record? Dat staat op 52-03. Femke Bol voelt natuurlijk die vermoeidheid. Komt ze uit op die laatste horde? Het is even rekken. Het gaat er iets tikje moeizamer. 49 seconden, 50. 51, 52 en een beetje. 52, 76. Ze wint weer haar 16e Diamond League zege. De coach applaudisseert en zo blijft ze winnen en winnen. Het is echt een fenomeen op de 400 meter horde, deze Femke Bol. Zoveel beter dan de rest. Weer met afstand sneller en sneller dan de concurrentie. De nummer 2 is die Lehi Koinen, met wie ze zo af en toe traint op stages, met name Zuid-Afrika. 52-76, de winnende tijd voor Femke Bol in Lausanne. NPO Radio 1. 10 de hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. In Frankrijk worden extra politieagenten ingezet vanwege de dreigende rellen. Macron heeft 45.000 agenten ingezet. Ook is het bus- en tramverkeer in heel het land platgelegd. Opnieuw worden de rellen verwacht vanwege de dood van de 17-jarige Nael, die dinsdag werd doodgeschoten door de politie. Rusland heeft de toegang geblokkeerd tot meerdere journalistieke titels die banden hebben met Wagner-baas Prigozhin. Het gaat om websites als Politica Segodnia. Ze staan bekend als pro-Russisch, maar sinds de opstand van de Wagner-groep worden die geluiden uit de hoek steeds meer geweerd. En componist Ruud Bos is overleden. Hij componeerde vanaf de jaren 70 muziek voor allerlei tv-series, vooral voor kinderen, zoals Paulus de Boskabouter, Zegens A en Bassie en Adriaan. Daar kreeg hij diverse onderscheidingen voor. Ruud Bos was 87 jaar oud. En de provincie Utrecht heeft daar excuses aangeboden voor de rol in het slavernijverleden. Utrecht was midden 18e eeuw medeverantwoordelijk voor het vervoeren van slaafgemaakten van Afrika naar Amerika. Morgen is het Kitty Kotti. Naar verwachting biedt dan ook de koning excuses aan voor het slavernijverleden. Langs de lijn en omsteken. U luistert naar ons wekelijkse nieuwsforum met hier in de studio journalist Victor Pak, hoogleraar filosofie Ronald van Raken en hoofdredacteur Quote Paul van Riessen. En wij gaan het gesprek over Oekraïne vervolgen. Paul, jij hebt je voor Quote verdiept in de Wagner-leider Prigozhin. Voor veel mensen toch een nieuw gezicht die we ineens overal op televisie zagen verschijnen. Wat ben jij over hem te weten gekomen? Nou, het is een man met een buitengewoon merkwaardig cv. Als klein mannetje was hij, hield hij zich bezig met de criminaliteit. Fraude, diefstal, het ronselen van tiener voor kwaaie zaakjes. Toen is hij veroordeeld tot best wel een lange tijd naar de gevangenis. 12 jaar. Hij kreeg een beetje strafvermindering. Dus na 9 jaar stond hij weer vrij. En toen besloot hij hotdogs te gaan verkopen. Gewoon op straat in een steentje. Dat werd eigenlijk best wel succesvol. Kennelijk hele goede hotdogs. Want hij kon zich later een restaurant permitteren waar onder andere Poetin kwam eten. En die vond het allemaal zo lekker dat hij zei van nou, als ik later de grote man ben, dan word jij mijn chef. Daar kwam een heel cateringbedrijf uit voort. Dus hij mocht bijvoorbeeld het leger voeden. Hij mocht bijvoorbeeld Moskouse scholieren voeden. Vergaarde zich een enorm vermogen. Allemaal dankzij zei Poetin, de man tegen wie hij nu in opstand is gekomen. Nou, dan heb je die Wagner-groep, die is natuurlijk heel erg bekend geworden dankzij de bemoeienissen met de oorlog in de Oekraïne. Maar wat misschien wel interessanter is, zijn de bemoeienissen elders op de wereld eerder al. Dus eigenlijk liet Prigozhin zich inhuren voor alle vuile zaakjes waar Poetin zelf zijn vingers niet aan wilde branden. Dus dan heb je het in Afrika bijvoorbeeld. Hij bemoeide zich met het conflict in Libië, in Soedan, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Waar hij dan telkens opduikt op plekken waar heel veel waardevolle grondstoffen zich bevinden. Olie, goud, diamanten. En ja, dat doet hij dan niet om daar de lieve vrede te bewaren, maar natuurlijk om een beetje mee te klauwen. Dus die man is eigenlijk onder Poetin niet alleen ontzettend machtig geworden, maar ook ontzettend rijk geworden. Dus zijn beweegredenen om uiteindelijk zijn troepen op te roepen naar Moskou te trekken. Met geen idee wat die man daarmee gedacht heeft. Want op een gegeven moment dacht hij, nou, het is misschien toch niet zo'n goed idee. Het tekent natuurlijk een hele typische relatie tussen hem en Poetin. Maar wat je zegt vind ik heel interessant. In dit soort voorbeelden kreeg je daar dus lucratieve grondstoffen voor in ruil. Voor het feit dat hij zich daarmee bemoeide. Wat zou hij in ruil krijgen voor een oorlog in Oekraïne? Ja, dat is een interessante vraag. Hij zal er zeker niet slechter op geworden zijn. Ik kan me ook zo voorstellen dat een beetje de oude klassieke verhalen dat hij nog wel eens wat oorlogsbuiten meekreeg. Maar hij kreeg natuurlijk met name heel veel financiën om materieel aan te schaffen. Zijn troepen te bemannen. De troepen die hij vaak dan weer wierf in gevangenissen. Allemaal niet echt koosjere mensen, zal ik maar even zeggen. Er is wel eens in het verleden onderzoek gedaan naar hoeveel die man bezit. Als je alles bij elkaar optelt, het jacht dat hij had, privévliegtuigen die hij had, enorme pand in Sint-Petersburg. En dat loopt wel in de miljarden. Hoe je van een hotdogverkoper tot multimiljardair kan worden. En eigenlijk dan weer je hele leven in de waagschaal zet. Ja, je had ook kunnen gaan rentenieren. Dat had gekund. Of je had gewoon het spelletje mee kunnen spelen met Poetin. Hè. Hij was natuurlijk heel erg close met hem. Dus dat juist deze man besloot om toch te proberen om een klein opstandje teweeg te brengen, is natuurlijk fascinerend. Ja. Hij had natuurlijk een bedrijf. Dat beschrijf je prachtig. Het is eigenlijk een multinational. Als ik het hoofdkantoor zie van Wagner in, ik geloof in Petersburg, dat ziet er ook uit als een hoofdkantoor van een multinational. KLM zou er jaloers op zijn. Ja, in olie, in goud, in diamanten. Ze handelen in alles. Ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen. Kijk, Poetin zei op een bepaald moment, die privélegers die moeten zich toch maar onderwerpen aan het leger. We moeten dat verdeel en heers, dat gaat niet zo lekker. Dus er moet weer eenheid komen. Al die legers, privélegers hebben dat gedaan. Een stuk of 10, behalve Prigozhin. Misschien wilde hij ook eens even testen van, hoe stevig is het nou? Wat kan ik maken? Hoeveel macht heb ik? Wat gaat het leger doen als ik dit doe? Ik kan wel tekenen, maar wat gebeurt er eigenlijk? En het kan ook zijn dat hij best wel tevreden is met wat er gebeurd is. Het heeft hem eigenlijk helemaal niks gekost en een hoop opgeleverd. Nou ja, ik las vanavond in het nieuws dat er een opdracht is gegeven aan de geheime dienst in Rusland om de man te vermoorden. En ja, we weten met dat is wel de hoeveelheid mensen die er plotseling uit ramen vallen. Als ik hem was, zou ik daar toch een beetje... Daar heb je een goed punt. Maar als je hebt, om het maar heel cru te zeggen, hij kan zijn bedrijf blijven voortzetten vanuit Belarus of niet? Dat vraag ik me heel sterk af. Voor hoe lang ook? Ja, je verwacht dat hij een deze dagen uit een hotel... Ik kan me voorstellen dat hij zich ergens in een kelder heeft opgesloten, ver weg van alle ramen. En dat zou ik hem ook zeker aanbevelen. Maar het feit dat hij bijvoorbeeld zo in Afrika actief kon zijn, was natuurlijk enkel en alleen omdat hij de steun had van Poetin. Ja, dat is waar. En nu die steun heeft verloren, zijn hele imperium brokkelt in elkaar. Waarschijnlijk heeft hij overal financiën waar hij niet meer bij kan. Dus leven is in die zin toch wel een beetje voorbij, zou je denken. Victor, het gaat dan nu heel erg over de situatie in Rusland. Als we dan kijken naar Oekraïne, wat betekent dat voor dat land, wat er de afgelopen weken gebeurd is? Ik denk dat wij in het Westen vooral blij kunnen zijn dat dit überhaupt is gebeurd. Het is een verdienste van het Westen en de steun die wij aan Oekraïne hebben geboden, dat zij nog zo lang hebben gevochten, dat de oorlog zich in Rusland is gaan ontluiken en dat daar de verdeeldheid is ontstaan. En ik hoop ten zeerste dat het leger daar weet te profiteren van die verdeeldheid in het Russische leger. En misschien ook wel een gebrek aan motivatie om echt keihard te vechten. Alleen je hebt geen idee hoe dat precies gaat. Vandaag stond er in de Washington Post een interview met de hoogste generaal van het Oekraïense leger. En die zegt toch ook, ja, dat Westen dat verwacht nu dingen van ons. Maar we hebben daar wel eigenlijk nog iets meer voor nodig. En ik ben heel blij dat bijvoorbeeld het Nederlandse kabinet zo voorop loopt in de steunverlening aan Oekraïne. Nu als onderdeel van die coalitie om F-16's te geven aan het land. Ik vind dat heel goed, omdat ik ervan overtuigd ben dat Oekraïne vecht voor waarden die wij grotendeels met hun delen. Democratie, vrijheid en gewoon een rechtsorde die wereldwijd geldt, waarin je het niet toestaat dat landjepik zomaar kan gebeuren. Ja. Dus Ronald, winst voor het Westen? Ja. Alleen dat we in deze situatie zijn gekomen is verschrikkelijk. En hoe we hieruit moeten komen is ook nog niet zo eenvoudig. En meestal het cynische aan oorlogen is dat ze net zo lang duren totdat beide partijen denken, we kunnen nog winst maar halen op het slagveld tegen niet ondraaglijke kosten. Maar een figuur als Poetin, die toch ook zijn toekomst erg aan deze oorlog heeft verbonden, ik denk niet dat die gaat zeggen van ja, de kosten in van manschappen en middelen zijn zo hoog dat ik ga stoppen. Dus wat eigenlijk een logische strategische afweging zou zijn in tijd van oorlog, dat op een bepaald moment die oorlog voorbij is, omdat beide partijen niet meer verder komen. Het is maar de vraag of Poetin dat gaat doen. Ja, de het is ratio daarin dat, ver ja. te zoeken. Het is te hopen dat Rusland dus eerder uitgeput raakt. En dit wat er vorig weekend is gebeurd in Rusland is misschien wel een teken daarvan. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik ook. Met die hoopvolle woorden gaan we weer eventjes naar binnen kijken. Lagere kinderbijslag, een hoger minimumloon en een verbod op wegwerpplastic vanaf morgen. En jullie dus, verandert er van alles door nieuwe wetgeving. Dus laten we een paar van die opvallende veranderingen bespreken. Als eerste de benzineprijs, die gaat omhoog. En dat zorgt voor drukte bij de benzinepomp. Even lekker in de file voor de benzine. Ja, toevallig wel. Ik was al van plan om vandaag te gaan tanken, maar helaas wordt het aansluiten vandaag. Ja, heeft er iemand in de file voor benzine gestaan vandaag? Ik heb geen auto en geen rijbewijs, dus. Duidelijk. Paul? Ik heb toevallig een lege tank op dit moment, dus moet op de terugweg nog even tanken. Net voor 12 ga jij nog heel eventjes profiteren. Het is wel toeval, moet ik zeggen. De belasting op brandstof was verlaagd, hè, vanwege de hoge energieprijzen. Dat voordeel wordt nu weer teruggedraaid. Is dat logisch volgens jou? Is dat logisch? Ja, lastige vraag. Ik denk wel dat het niet per se aan de overheid is. Aan de ene kant om de automobilisten te financieren. Aan de andere kant kun je natuurlijk heel veel vraagtekens stellen bij de enorme accijnzen die er überhaupt op benzine zitten. De automobilisten beginnen dan altijd weer over het kwartje van Kok, wat nooit is teruggekomen. Zagen nu eindelijk een soort van compensatie. Ja, het is natuurlijk zeer de vraag wat het allemaal weer doet met de inflatiecijfers, die natuurlijk heel erg belangrijk zijn. Het CBS kwam daar vandaag weer mee naar buiten. Die heeft een andere rekenmethodiek gehanteerd, waardoor die inflatiecijfers plotseling weer naar beneden gingen. Ja. Hartstikke goed nieuws natuurlijk, Not. Dus het was een tijdelijke maatregel. En volgens mij komt er niemand zonder eten te zitten als je die accijns weer omhoog gooit. Ja, denk je dat echt? Ik bedoel, er zijn toch een hoop mensen in financiële problemen geraakt? Maar inmiddels zijn de energieprijzen wel substantieel lager. In principe kan je nu, je kan weer vaste contacten afsluiten. Straks in de ster word je weer doodgegooid met reclamespotjes van energieleveranciers, want die leveren opeens weer. Het is wel goed, denk ik, dat de staat een tijdelijke maatregel ook echt tijdelijk houdt. Dat is wel een stukje betrouwbaarheid. Aan de andere kant, ze verdienen iets van 7,6 miljard mee volgens CBS, met al die accijnzen op brandstof, op benzine, diesel, LPG. Dat is wel een heel fors bedrag. En de vraag is natuurlijk wel hoe dat hoe de staat daarmee omgaat, ook in de energietransitie, bijvoorbeeld de overstap naar elektrisch rijden die gaat plaatsvinden. Daar moet dat wordt een flink gat in de begroting als dat niet wordt opgevangen. Je zei 6 miljard ongeveer. 7,6 miljard volgens CBS. Ik lees hier dat er een commissie sociaal minimum zegt dat het sociaal minimum, wat is verhoogd per 1 juli, nog extra zou moeten worden verhoogd om mensen aan de onderkant enige zekerheid te geven. Dat kost 6 miljard per jaar, dus dat zou een mooie investering zijn. Jij bent voor meer kwartjes van Kok. De 6 miljard van de accijnzen moet naar het minimum sociaal. Ja, het minimumloon. Dan denk ik dat we dat dan helpen we in ieder geval ook de mensen die nu niet meer kunnen betalen, de benzine. Helpen we in ieder geval een klein beetje om het alsnog mogelijk te maken. Ja, want de kritiek op die accijnsverlaging is dat het vooral voor mensen die heel veel auto rijden, over het algemeen wat rijkere mensen, dat die dus daar baat bij hebben en niet per se de huishoudens met een lager te besteden budget. Ja, het ligt ook aan als je bedrijf hebt. klein bedrijf bijvoorbeeld, die kan daar natuurlijk erg afhankelijk van zijn. En voor zo'n bedrijfje kan zo'n verhoging van de benzineprijs natuurlijk best wel een verschil maken. Ja, goed. En nu dus het eerste deel en dan 1 januari 2024 nog een verdere verhoging. Dan de huur, Paul. Er veranderen wat zaken op de huizenmarkt. De huren van sociale huurwoningen gaan omhoog. Is dat een goede zaak? Is dat een goede zaak? Nou ja, ik denk dat dat wel een beetje mee mag bewegen. Hè. We hebben het ook niet over enorme percentages. 3% maximaal, 3,1 om precies te zijn. In de laagste sector is er zelfs een minimum gesteld van een paar tientjes. Maar goed, er zijn natuurlijk een heleboel dingen aan de hand in de woningmarkt in Nederland. We zagen eerder deze week dat een plannetje van Hugo de Jonge werd lekgeschoten. Waarbij werd gezegd dat als je een koopwoning hebt, zeg maar een sociale koopwoning werd het al genoemd, dus tot een bedrag van €355.000... dat de gemeente bemoeienis mocht krijgen op het moment dat je dat pand wilde verkopen. Ja, dat is gelukkig kapotgeschoten, dat luchtballonnetje. Zo zijn er nog wel meer waarvan ik hoop dat die worden lekgeschoten. Waarom zeg je gelukkig? Nou, omdat het denk ik helemaal niet iets bijdraagt aan het probleem waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Ik spreek natuurlijk best wel veel met mensen in de vastgoedsector. Mensen die ontzettend ambitieus zijn, die dolgraag iets willen doen aan het woningtekort in Nederland. En dan denken ze met name aan bouwen, maar je ziet dat het eigenlijk allemaal stil ligt. En Hugo de Jonge, wat je voor hem kunt zeggen pleiten, is dat hij heel erg zichtbaar is. Hij treedt met iedereen in gesprek. Een hoop plannen. Maar ja, de aard van de plannen is... Nee, in plannen kun je niet wonen. De aard van de plannen is nou niet dat ik denk van dat biedt een oplossing voor het probleem. Dus dat is een beetje problematisch met meneer de Jonge. Waarom wordt er zo weinig gebouwd? Want dat zeg je zelf ook, van dat is de oplossing, zeg maar. En ja. Dat het is in die zin relatief simpel. Ja, dat zou je denken. Hè. Een bemachtig stuk grond en een stapel wat stenen en je hebt een huis. Stikstof? Nou, onder andere, ja. Grondposities, mensen die speculeren met grond. Maar ik snap niet dat de jongen dus allemaal proefballonnetjes heeft. Ja, want daar hebben we het over, al die proefballonnetjes van de jongen. Maar dat aan het fundament, zeg maar, dat daar zo weinig aan wordt gedaan. Ja, we hebben sociale huurwoningen. Waarom hebben we die? Omdat mensen anders op straat leven. We hebben gewoon sociale huurwoningen nodig, omdat de markt daar niet in kon voorzien. Daarom zijn ooit woningcorporaties ontstaan. Daarom zijn sociale huurwoningen ontstaan. Die corporaties zijn bedrijfsmatig gaan werken. Die zijn massaal sociale huurwoningen gaan verkopen. Hè? Paul zegt het nu ook. Waarom moeten we die allemaal verkopen? Waarom hebben we niet gewoon volkshuisvesting, sociale huurwoningen? Waarbij je ook nog kan zeggen dat het een bepaald percentage van je inkomen maximaal aan huur, aan wonen kwijt kunt zijn. Omdat je anders niet kunt leven. Als je 90% van je inkomen aan huur en wonen kwijt bent, ja, dan zit je in een sociale huurwoning. Dus ik vind dat we in Nederland ook vooral moeten gaan nadenken over hoe gaan we bouwen, hoe gaan we de woningmarkt regelen. Maar er moet daarnaast ook een niet-markt zijn. Namelijk sociale huurwoningen, waar je in kunt investeren als samenleving. En waar je ook kan afspreken dat mensen nooit meer betalen dan zoveel procent van hun inkomen. Al krijg jij de kriebels van het woord niet markt? Ja. Nee, dat valt op zich wel mee. Want ik geloof, ik ben het eigenlijk wel met je eens, dat er ook een soort vangnet moet zijn qua woningen voor de mensen die anders op straat zouden komen te staan. Maar je moet wel heel erg goed kijken naar de maatregelen. Dus nu is er weer wordt er gesproken over de middenhuur. Hè, met dat puntenstelsel, ingewikkeld verhaal. Maar dat heel veel huizen die nu nog in de vrije sector komen, die gaan nu terug naar die worden aan banden gelegd qua huur. Wat betekent dat de eigenaren van die panden het niet meer rondgerekend krijgen. Dus eerder deze week was er een Canadese belegger die zei van nou, ik heb 6900 huizen in dit land. Ik wil ze verkopen, want die huurregels komen eraan. En het is voor mij niet meer interessant, of eigenlijk doenlijk, om die woningen te houden. Ja, krijg je natuurlijk het probleem dat er niemand is die woningen wil kopen. Want daar heb je weer die akelige regels die om de hoek komen kijken. En zo blijft die hele woningmarkt op slot zitten. Is het echt zo dat niemand die woningen wil kopen? Ik bedoel, er zijn toch een hoop particulieren die zitten te wachten op woningen? Nou, de particuliere bewoners die zitten er misschien nog wel op te wachten. Maar voor hen is het misschien inderdaad te duur. Hè. De hypotheekrente is natuurlijk de lucht ingeschoten. Dus ja, je moet ook wel ergens reëel zijn. Als je het niet kan betalen, is het geen huis voor jou. Misschien zul je het een hele stomme vraag vinden. Maar waarom moet een Canadese belegger zoveel huizen hebben in Nederland? Nou ja, kijk, we willen met z'n allen dat er huizen beschikbaar zijn voor mensen die willen huren, die niet kunnen kopen. Ja, dan moet er ook iemand zijn die die huizen bezit. Nou ja, dit is in dit geval... Waarom kan deze belegger die om maar één reden in die huizen is gestapt, omdat hij denkt, daar kan ik flink rendement mee maken? Nou ja, omdat hij... Misschien is dat toevallig ons pensioengeld dat hij in beheer heeft om te beleggen. Dat zou zomaar kunnen. En nou, dat rendement dat gaat dan weer terug naar Nederland. Ja. Dat is in dit geval niet het geval, maar dat is natuurlijk heel vaak aan de hand. Je kan altijd zeggen, ja, die boze beleggers en dat afschilderen als het grote kwaad. Nee, dat deed ik niet. Ik vroeg alleen, waarom zou een Canadese belegger nou denken, ik ga in Nederlandse betaalbare woningen investeren. Ik vind dat gewoon niet raar. Het rendeert denk ik wel. Het rendeert, goed, ja. En hoe komt het dat het rendeert? Ja, omdat krapte. Toch blijkbaar die huren zo hoog zijn. En de huren zijn hoog omdat er krapte is. Nou ja, het heeft natuurlijk ook met schaal te maken. Hè. Dus we hebben het hier over 7000 woningen. Wil je 7000 woningen neer laten zetten, dan kost dat een stuk minder dan als je een enkel woningje bouwt. Dus die schaalgrootte is natuurlijk ook van belang voor de Nederlandse woningmarkt. En wat het allerbelangrijkste is dat die markt weer in beweging wordt gebracht. En mijn probleem met Hugo de Jonge is dat hij de markt juist op slot zet. Het wordt bijna helemaal verboden om reclame te maken voor online gokken. Ook per 1 juli, hè, morgen, Ronald. Goede maatregel? Ja, alleen die wet is, geloof ik... Ik moet even mijn bril... Ik ben ontzettend bijziend dat het worden. Volgens mij in mijn hoofd oktober 2021. Jullie klikken. Dus die wet om vermarkting, om dat gokken vrij te geven, om dat gokken mogelijk te maken, dat is nog maar hartstikke kort geleden. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben gewaarschuwd van ja, dat gaat leiden tot heel veel reclame. Dat gaat leiden tot heel veel mensen die gaan gokken. Ook meer mensen die illegaal gaan gokken. Dat gaat leiden tot verslaving, tot schulden. Ja, en nu moeten we weer besluiten dat die reclame veel teruggebracht moet worden. Het is toch ook een beetje gek dat het anderhalf jaar geleden wordt ingevoerd en nu, oh, ja, maar niet. En anderhalf jaar geleden had iedereen het op zijn vingers kunnen natellen. Met alle respect. Maar dat kan gebeuren, toch? Nee, dat hoort dus niet. Nee, maar het is voortdurend. Het is wel slecht beleid, toch? Ja. Ik bedoel, als je iets doet en na anderhalf jaar moet zeggen, ja, oh, of het leenstelsel met de studenten. Ik werk op de universiteit. Dat is in 2015 is dan de studiebeurs afgeschaft. Dan moesten we allemaal een schuldenstelsel, lenenstelsel, een hoop gedoe. En dan na een paar jaar zeggen, ja, maar het blijkt toch niet te werken. Dus ik vind, als er dat soort maatregelen wordt genomen, nou, je mag er ook wel eens wat beter over nadenken wat de gevolgen zijn. Maar aan de ene kant pleiten we hier vaak toch voor daadkracht. Het kabinet moet in actie komen. Ja. En aan de andere kant moeten ze er wat beter over nadenken. Ja, maar daadkracht hoeft toch niet per se domme dingen doen te zijn? Het liefst niet, nee. Nee, maar goed, je begrijpt misschien wel wat ik bedoel. Hè? Ja. Dat we zeggen dat het kabinet staat stil. Hè? Er wordt te weinig besloten, gedaan, gebouwd. Ja. Knopen doorgehakt. Maar dan heb ik respect voor een minister zegt, dat kan nu allemaal zo zijn dat de publieke opinie dat vindt, dat Twitter dat vindt en Facebook dat vindt, maar we gaan het toch niet doen, want het is gewoon geen goed idee. Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje naïviteit van de regering geweest. Hè? Die dacht, oké, we gaan die markt liberaliseren, we gaan online gokken mogelijk maken voor externe partijen. Nou ja, die zijn natuurlijk constant bewerkt door allerlei lobbygroepen. Die zeiden van, nee, dit gaan we keurig in de hand houden. Vervolgens krijgen ze de mogelijkheid om reclame te maken. Nou, daar zag je de meest vreselijke uitwassen. Hè? Mensen die Donald Duck benaderden met de vraag of ze daar een gokadvertentie in kwijt konden. Je ziet enorme budgetten die over Nederland zijn uitgestort. Die voor een groot deel overigens bij de ster zijn beland. Dus dat is dan weer goed nieuws voor de staat. Die naïviteit is nu wel ten einde gekomen. Waardoor, denk ik, heel terecht wordt gezegd, oké, je mag geen reclame meer maken specifiek gericht op jongeren. Hè, want het is ook niet dat er een algemeen reclameverbod komt. Nee. Om dat een beetje aan banden te leggen. En je ziet natuurlijk dat als een markt wordt vrijgegeven, dat er allerlei partijen zijn die als eerste de consument willen grijpen. Want als je eenmaal die consument hebt, dan maak je hem loyaal. Bonusprogramma's, noem het allemaal maar op. Dus het gaat erom dat je als eerste erbij bent. Dus ja, die enorme lawine aan reclamegelden is geïncasseerd. De gokker is inmiddels loyaal gemaakt. Dus je zou kunnen zeggen dat de lobbyisten uitstekend werk hebben verricht. Het is al eigenlijk te laat, zeg je. Ja, de markt is wel een beetje verdeeld, ja. Maar gaat dit werken? Want je mag dus dadelijk niet meer op radio, tv, in bushokjes of bij voetbalwedstrijden. Daar kunnen die reclames, die mogen daar niet meer. Maar dan kan je op social media nog helemaal los, toch? Ja, maar ik hoop dat het bereik wel iets vermindert in die zin. Zeker als je ziet dat de problematiek die daarbij komt kijken wel is toegenomen in die periode. Dat het zo werd gepromoot. En dat lijkt me een heel vervelende ontwikkeling voor de maatschappij. Je wil dat niet hebben in bovenop alle andere problemen die we eigenlijk al hebben. En dat je, kijk, je hebt het nu gelegaliseerd, dus dat je een bepaalde mate van reclame toe blijft staan, dat kan ik wel begrijpen. Maar we zijn echt overladen de afgelopen anderhalf jaar met spotjes. Dat is ongekend. Het halve betaalde voetbal. Volgens mij was het 2/3 jaar van de clubs heeft een deal met gokbedrijven. Ongelooflijk. Ja, het is natuurlijk een enorme markt met enorme winstmarges. De bank wint altijd in het casino. En de overheid dacht dan, oké, dan doen we zo'n uitsmijter. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. Ja, dat is natuurlijk totaal zinloos. En ik heb ook als Kamerlid lang bezig gehouden met illegaal gokken. Ook vanuit Curaçao en dergelijke. Dus je hebt nu een hele nieuwe generatie gokkers die dat legaal doen, maar ook illegaal gaan doen. En in die illegale gokkerij, daar worden miljarden witgewassen. Dus je gaat de criminaliteit ook nog eens bevorderen. Waarschijnlijk wordt er ook illegaal gegokt op de wedstrijden van de Diamond League. Daar gaan we nu eventjes naartoe. Leon, zou jij een gokje wagen op de Nederlandse inzet zo direct? Nou, dat is heel moeilijk gokken. Want een 4x100 meter, ja, dat is eigenlijk altijd lastig, omdat je niet van tevoren weet of zo'n ploeg natuurlijk het stokje op de juiste manier doorgeeft. Of dat gebeurt binnen het wisselvak. Of dat reglementair het geval is. Nederland komt nu in actie met de Ketia Sedo, met Marije van Hunestein, met Zoe Setny en met Taza Jia. En dat is bijvoorbeeld weer een andere combinatie dan afgelopen zaterdag, toen Nederland de beste was bij het EK landenteams in Gorzów. Want toen met Lieke Klaver en Jamil Samuel. Ja, die twee zijn nu niet erbij, omdat die een ander programma hebben. Zo loopt Klaver overmorgen ook in Zwitserland. En anderen moeten ook ingepast worden binnen dat hele programma van die 4x100 meter. Want je hebt altijd te maken bij kampioenschappen met series en met een finale. Nederland vertrekt hier vanuit baan 6. Tegenstand is groot. Zo zit er bijvoorbeeld in baan 7 de ploeg van Ivorcus met Ahouré, voormalige wereldtopper. En nu zo dadelijk met Marie-José Talou. Voor Nederland heeft nu Marije van Hunestein het stokje. Zij is de tweede loopster. Zwitserland gaat goed, maar dat is een ploeg onder 23. Van Hunestein moet hier doorgeven aan Zoe Setny. Ja, dat is een hele goede wissel van Nederland. Maar aan de leiding gaat Ivorcus. Ivorcus, Nederland ligt op plek 2. En hier komt dan de laatste wissel van Zoe Setny op Taza Jia. Jia heeft het stokje te pakken en kan dan voor die tweede plek blijven knokken. Ivorcus pakt hier de overwinning. En Taza Jia zorgt ervoor dat Nederland hier als tweede finisht in Lausanne op de 4x100 meter. De winnende tijd is 52-23. Officieus, dat is een behoorlijk scherpe tijd. Nederland liep afgelopen zaterdag 42-61. Dat was in Gorzów. Dat was de snelste Europese jaartijd. En nu is het een tikje langzamer. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want dit is dus niet het beste team wat Nederland hier opgesteld heeft. En ja, dit is wel een belangrijke race geweest. Omdat het dient als opmaat naar het WK atletiek komende augustus in Budapest. Nederland noteert hier 43-18. Dat is een mooie tijd, een mooi resultaat. De coaches weten weer iets meer, weten hoe ze positie 2 en 3 kunnen invullen. En ja, zo eindigt deze wedstrijd hier in Lausanne met die 4x100 meter. Een goed resultaat. Femke Bol heeft hier gewonnen in Lausanne. De enige Nederlandse overwinning bij deze duidelijk wedstrijd. Dat gegil dat je hoort, dat zijn de vrouwen van Ivorcus die heel blij zijn met de Diamond League-overwinning. Ik dacht even onze forumleden, maar die zaten gewoon erbij. Wij waren ook heel blij voor Ivorcus. Ja. Ja. Dank jullie wel voor de komst, want we zijn er al doorheen. Het is bijna 10 uur. Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote. Victor Pak, journalist EW Magazine. En ook oud-Kamerlid en hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit. Ronald van Raak. Dank voor jullie komst. Vloog voorbij het nieuwsforum. Wij hebben zo direct nog een uur met heel erg veel sportnieuws, bijvoorbeeld over de oranje selectie voor het WK. En de Giro Donne, die toch iets anders begon dan gehoopt en verwacht. Nou, ja, en we gaan even bellen met Gio Lippens, vooruitblikken. Want morgen dan is het zover natuurlijk. Dan gaat het beginnen in Frankrijk, de Tour de France. Zometeen horen we er alles over. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. De zomer is begonnen. Tijd voor de Tour de France. Michael, goedemorgen. Goedemorgen. Tijd voor de kopgroep. Mart, toen we elkaar laatst troffen in Bloemendaal, werd jij behoorlijk enthousiast van die eerste rit. Als je die vergelijkt met 92, het peloton was dik 180 man. Er werden er 130 weggereden. En dat kan nu weer gebeuren. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Kan hij het record van Merckx uit de boeken rijden? De Kopgroep is een podcast. Podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Je wil groeien. Hoe ontwikkel je een succesvolle go-to-market strategie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Acturen Verzekeringen hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 9 weken te zien. TheBodyguard.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Welkom terug, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken met extra veel sport. Bondscoach Andries Jonker heeft zijn definitieve WK-selectie bekendgemaakt. In de Giro Don is de proloog afgebroken vanwege noodweer. We bellen met Annemiek van Vleuten die wel moest rijden. Verder bespreken we de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk. En met Gio Lippens blikken we vooruit op de Tour de France. Dat allemaal na het sportnieuws van vandaag. Femke Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijden in het Zwitserse Lausanne nog maar eens haar dominantie laten zien op de 400 meter horde. Met een flinke voorsprong kwam ze vanavond als eerste over de streep. 49 seconden, 50, 51, 52 en een beetje. 52, 76, ze wint weer haar 16e Diamond League-zege. En zo blijft ze winnen en winnen. Het is echt een fenomeen op de 400 meter horde, deze Femke Bol. Nadine Visser werd zevende op de 100 meter. Lee Marvin Bonaventia eindigde op de 400 meter als vijfde. Max Verstappen start zondag vanaf pole position bij de Grand Prix van Oostenrijk. In de kwalificatie was Verstappen sneller dan de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Morgen is de sprintrace. Basketbalclub Donar staat op het randje van omvallen. De club uit Groningen heeft een schuld van meer dan 2 miljoen euro. Straks meer hierover. Wout Weghorst vertrekt bij Manchester United. Hij was door de club van Erik ten Hag gehuurd van Burnley. Weghorst scoorde dit seizoen 2 keer voor United. Wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag 8 alternatieve aanvoerdersbanden gepresenteerd die tijdens het aankomende WK voor vrouwen gedragen zullen worden in plaats van de One Love aanvoerdersband. Daarmee hoopt de FIFA ophef rondom de band zoals tijdens het afgelopen WK in Qatar te voorkomen. Paris Saint-Germain-trainer Christophe Galtier zit in de Franse gevangenis op verdenking van discriminatie. Hij zou in zijn tijd als trainer van Nice naar de technisch directeur hebben gemaild dat zijn selectie te veel zwarte en islamitische spelers in de ploeg heeft. Tennisser Tellen Griekspoor gaat in de eerste ronde van Wimbledon spelen tegen de Hongaar Marton Vuzovic. Gijs Brouwer, die zich via het kwalificatietoernooi heeft geplaatst, treft de als 19e geplaatste Alexander Zverev. En vandaag was er ook verdrietig nieuws over een collega. Want voormalig studiosportpresentator en eindredacteur Jan Stekelenburg is gisteren overleden. De in Maarsen geboren Stekelenburg begon in 1968 bij de NOS en zou uiteindelijk tot in 2022 blijven werken voor studiosport. In zijn journalistieke loopbaan, die meer dan een halve eeuw besloeg, was hij onder meer verslaggever, eindredacteur en presentator. De topper in de Eredivisie was natuurlijk Groningen-Feyenoord. Dat vonden ook 17.000 toeschouwers. Jan Stekelenburg was de tweelingbroer van Johan Stekelenburg, voormalig FNV-voorzitter en burgemeester van Tilburg, die in 2003 overleed. Lange tijd combineerde hij zijn werkzaamheden voor de NOS met een baan als gymdocent en later als conrector op een middelbare school in Amsterdam. In zijn lange carrière was Stekelenburg onder meer commentator bij de Olympische titel van de Nederlandse volleyballers in Atlanta in 1996. Hij zag het zelf als het hoogtepunt van zijn loopbaan. En nu kan hij alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Ron Zwerver. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dan ten over. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Jaren later vertelde Stekelenburg op Radio 1 hoe bijzonder dat moment was. Het was de laatste dag van de Olympische Spelen. Het was ook het laatste, de laatste finale. En heel Nederland heeft daar naar zitten kijken. En het was natuurlijk ongelooflijk. Je kan het je nu niet voorstellen dat je in je eentje 2 uur en 3 kwartier daar commentaar geeft. Nee, dat, ongelooflijk. Dat is nu eigenlijk niet meer de gewoonte. Hè. Nu is er meestal een co-commentator bij en dergelijke dingen. Maar ja, dat gebeurde toen gewoon. Je gaf in je eentje commentaar. Stekelenburg was ook jarenlang de vaste eindredacteur van de avondetappe. In de tijd dat het programma tijdens de Tour de France met Mart Smeets als presentator door Frankrijk reisde. De Olympische Spelen in Mexico-stad in 1968 was zijn eerste grote evenement voor studiosport. De uitgestelde Spelen van Tokio in 2021 waren de 14e en laatste zomerspelen waarbij hij betrokken was. Jan Stekelenburg is 81 jaar geworden. De definitieve selectie van het Nederlands elftal is vandaag bekend geworden. Shanice van der Zanden, Fenna Kalma en kiepster Barbara Lorscheid hebben de laatste schifting niet overleefd en zitten niet bij de definitieve selectie. We gaan erover praten met Suzanne Morren, die de vrouw van het Nederlands elftal volgt. Suzanne, goedenavond. Goedenavond. Had je het verwacht, deze afvallers? Nou ja, in die zin verwacht dat natuurlijk is er 1 kiepser die er afvalt. Dat was wel logisch. Maar dat er nog 2 aanvallers af zouden vallen, dat verraste mij wel enigszins. Ik had eigenlijk verwacht dat het 1 aanvaller en 1 verdediger zou zijn. Maar maakt het ook leuk om het te volgen natuurlijk. Ja, denk je dat Van der Zanden en Kalma het aan zijn gekomen dit? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Maar ik denk dat Van der Zanden het wel enigszins zag aankomen. Dat ze er überhaupt bij zat, was denk ik al een beetje een verrassing voor iedereen. Fenna Kalma die heeft natuurlijk geweldige statistieken. Dus die had wel echt recht om te hopen op een plekje. Maar gisteravond toen we er spraken leek ze toch wel erg zenuwachtig. Dus misschien dat ze toch nog wel een beetje kneep. Het was een soort afvalrace leek het bijna. Hè? Steeds waren er een paar speelsters die moesten vertrekken. Heeft Andries Jonker vandaag een reactie gegeven, een toelichting op zijn keuzes? Nee, vandaag nog niet. Er was geen persmoment of iets dergelijks. Dat is eigenlijk heel gewoon bij het vrouwenvoetbal dat er niet is. Morgen kunnen we hem wel spreken, dus dan zullen we het horen. Maar vandaag moeten we het doen met puur het gegeven wie er wel en niet bij zitten. En als jij dan alvast even een voorzetje mag geven, wat zeggen deze keuzes over de mogelijke speelwijze van Jonker straks op het WK? Ik denk, kijk, Fenna Kalma, wat ik zeg is natuurlijk, heeft geweldige statistieken, maar is wel echt een spits die je niet echt op heel veel andere plekken kwijt kan. Op geen ene enkele andere plek eigenlijk. En de andere aanvallers waar hij wel voor kiest, die kun je op meerdere plekken kwijt en ook in meerdere systemen kwijt. Dus ik denk dat het vooral wat zegt over dat hij ervoor kiest om veel te gaan schuiven en ook in de systemen te gaan schuiven. Ja. Dat is hoe ik het zie in elk geval. Een keuze voor flexibiliteit, denk ik. Welke speelsters moeten we wat jou betreft straks in de gaten gaan houden? Bij Nederland denk ik dat je vooral moet kijken naar Esmee Brugs en Victoria Pelova. Die hebben nu een iets andere rol, zijn half verdediger, half aanvaller, om het maar zo te zeggen, in de 5-3-2 opstelling. Maar als je ook nog naar de andere landen wil kijken, dan zou ik ook kijken naar Alexia Putellas van Spanje, die net weer terug is van een kruisbandblessure. En natuurlijk naar Marta van Brazilië, een icoon die nu voor de 6e WK opgaat. Ja, als ze speelt, ze is ook net geblesseerd geweest. Maar als ze speelt is het natuurlijk geweldig om haar nog een keertje in actie te zien. Goed, die naam heb ik bij deze genoteerd. Ik noemde het net al in het sportnieuws. Net zoals bij het WK in Qatar wordt ook dit WK de One Love-band niet gedragen. In plaats daarvan heeft de FIFA vandaag 8 alternatieve aanvoerdersbanden gepresenteerd. Wat houden die precies in? Ja, het zijn wat je zegt, 8 verschillende banden met allemaal een andere opdruk om iets anders uit te dragen. Gender equality, zero hunger, peace. Dus je kan eigenlijk kiezen van wat je wil uitdragen. En op zo'n manier proberen ze dan toch, ik denk een soort tussenvorm te vinden van geen one love, maar wel aandacht geven aan bepaalde onderwerpen. Ik krijg nu al keuzestress van. Ik ben blij dat ik niet in die positie sta. Dat zou niks voor mij zijn. Nee. Weet jij hoe hierop gereageerd wordt? Bijvoorbeeld Sherida Spitzer, de aanvoerster. Heeft hij hier al iets over gezegd? Ja, de aanvoerders van alle teams zijn hierbij betrokken geweest. En Spitsen speelt al heel lang met die One Love Band. Dus ze had dat denk ik ook graag tijdens het WK gedaan. Maar ze zegt wel dat ze hier tevreden mee is. Dat het een goede oplossing is. Want dat er wel meer ruimte is dan wat je natuurlijk bij het mannen-WK, bij de mannen-WK hebt gezien in Qatar. Dus ik denk dat daar opluchting over is in elk geval. Ja, jij volgt de voorbereidingen van Oranje richting het WK. Hoe ziet die er de komende tijd precies uit? Ja, komende dagen zijn ze nog aan het trainen. Of morgen eigenlijk trainen ze nog in Limburg. En ze spelen daarna een uitzijwedstrijd tegen België. In Kerkrade, dat is zondagavond. En daarna maken ze zich klaar om naar de andere kant van de wereld te gaan. Op 7 juli vertrekken ze. En dan spelen ze ook nog een oefenwedstrijd in Sydney. En dan uiteindelijk op 23 juli begint het WK ook voor Oranje. Dus we kunnen ze nog goed volgen de komende weken. Ja, en dat gaan we dan ook zeker doen. En dank voor nu in ieder geval, Suzanne Morren. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. But I found my purpose being with the people that I love. Try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. This world is our home. Regen, regen en nog eens regen. Het is het verhaal van de eerste etappe van de Giro Donne. De openingstijdrit van de Italiaanse koers is door die slechte weersomstandigheden uiteindelijk afgelast. Maar meerdere rensters hadden toen al de 4,4 kilometer afgelegd. En een van die rensters hebben we aan de telefoon. Annemiek van Vleuten, goedenavond. Goedenavond. Ja, die genoteerde tijden die tellen uiteindelijk niet mee. Dus je hebt 4,4 kilometer in de regen voor niks gefietst. Ja, en dat is op zich maar niet zo erg. Maar ook 4,4 kilometer ook wel onder gevaarlijke omstandigheden in ieder geval af moeten leggen. En ik ben blij dat ik in ieder geval ik zonder kleerscheuren over de streep ben gekomen. Maar er zijn heel wat andere rensters die ook hebben gereden. En voor mij in het eerste blok waarin ik reed ongeveer de helft gevallen. Zo glad was het. Ja, dus gladheid en de weg was daar niet helemaal op voorbereid, begrijp ik. Ja, je kent het wel van dat glimmende asfalt. En dan als het al een paar weken niet heeft geregend en er heel veel auto's overheen zijn geweest met heel veel olie. En als het dan net zo gaat regenen, ja, dan is het gewoon een ijsbaan. Dat klinkt inderdaad niet veilig. Vind je het niet raar dat jullie in deze omstandigheden wel moesten gaan fietsen? Nou, normaal gesproken kan je dit natuurlijk niet helemaal voorspellen. Waarom de koers ook is afgelast, eigenlijk niet omdat het zo glad was, maar is eigenlijk omdat op een gegeven moment de regenval zo heftig werd, dat er zelf putdeksels omhoog kwamen en dat je ook gewoon niet meer kon zien waar je moest rijden. Het was echt een onwijze onweersbui. Dus dat was denk ik gewoon heel, heel goed dat is geannuleerd. Dus die gladheid alleen was geen reden om de koers te staken? Nee, dat niet. Nee, het werd pas echt geannuleerd. Dan is het ook een beetje het idee van ja, als het glad is, dan moet je dus langzamer gaan. Maar ja, als mensen willen winnen, gaan we natuurlijk altijd risico's genomen. En voor mij Chloe Dygert, die al een keer heel zwaar gevallen is in de WK tijdrijden, die zat ook in dat eerste blok met mij. Die ging dus ook onderuit. Voor mij is die al uit koers. Ook met een iets gebroken in ieder geval. Dus ja, dat soort dingen. Ik ben wat dat betreft heel gelukkig dat ik goed vanaf ben gekomen. Maar dat soort dingen zijn wel. Ja, als je wil winnen, moet je risico's nemen. Gelukkig had ik de instelling dat ik niet vandaag wilde winnen. Maar dat ik alleen gewoon de Giro vandaag wilde niet verliezen. En gewoon, ik heb heel safe aangedaan. Ja, verstandige keuze gemaakt. Je hebt dus ook niet op je limiet gefietst, begrijp ik. Nee, ik ben hier niet heel moe van geworden. Nee, van deze 4,4 kilometer. Nee, ja, ik bedoel, uiteindelijk de stukjes waar ik hard kon gaan, probeerde ik wel. Maar zelfs op de rechte stukken ging mijn achterwiel al van links naar rechts. Dus ik was wel gewaarschuwd. Is dat niet vreemd in een periode waarin de veiligheid in het wielrennen toch wel onder een vergrootglas ligt? Ja, ik vond het moeilijk toen ik gisteren de proloog zag. Aan de ene kant wil je natuurlijk ook gewoon een proloog mooi in de stad organiseren. Je kan hem ook op een weg heen en weer organiseren. Dan heb je minder dit soort risico's. Het blijft lastig in dit geval. Maar ik denk wel dat de huidige situatie er wel voor gezorgd dat deze koers nu uiteindelijk is geannuleerd. En dat in ieder geval de helft van de renners bespaard is gebleven om de risico's te nemen. Dus wat dat betreft denk ik dat er wel vooruitgang in zit. Toch een beetje bewustwording. De aanloop dan naar de Giro Donne, die was ook al onrustig, hè? Tot vorige week was het nog maar de vraag of hij door zou gaan. Heb jij daar nog wat van meegekregen? Of laat je dat echt aan de begeleiding? Nou, ik heb het zeker meegekregen, maar ik ben ook best wel goed in het parkeren van dingen die ik niet onder controle heb. Dus ik hoorde wel de geruchten en ik dacht, ja, ik heb het niet onder controle. Dus ik ben me gewoon toen lekker op het NK tijdrijden blijven focussen. En ik dacht, ik hoor wel wat het uiteindelijk gaat worden. En ik ben wel heel blij dat het wel doorgaat, want het is mijn laatste jaar en het is een koers. Ik hoor gewoon graag heel graag koersen in Italië. Dus ik ben daar wel blij mee dat het doorgaat. Je hebt vandaag wel even de benen kunnen testen in die ruim 4 kilometer. Hoe voelde het? Ja, dat is moeilijk. Omdat je niet helemaal all-out kan gaan. Normaal ben ik wel van de prologen. Maar dit heb ik zo rustig aangedaan dat ik niet helemaal heb kunnen testen. Maar ik weet dat mijn voorbereiding heel goed is geweest. Dus kijk wel vertrouwen met uit. Morgen gaan we gelijk al aankomst in de finale. Zit een klim vrij dicht bij de finish. Dus morgen kan ik in ieder geval de benen echt gaan testen. En wat is het doel voor jou, deze Giro Donne? Ik hoorde je net zeggen, ik wilde hem vandaag niet verliezen. Oké, maar wat zijn je verdere plannen? Ja, elke mogelijkheid aangrijpen om mijn concurrentie onder druk te zetten. En dat begint denk ik morgen al. Het beste aan mezelf halen en aan mijn team. Dus dat is het doel. Betekent dat ook een eindzegen? Ja, dat kan je nooit echt als doel stellen. Want dat heb je niet altijd zelf onder controle. Maar wel in ieder geval om het gewoon optimaal voorbereid hier aan de start te staan. En elke dag ervoor te gaan. En geen mogelijkheden laten liggen. Oké, dan houden we het daarbij. Nog heel eventjes, hoe is de weersverwachting voor morgen? Ik heb geen idee. Ook daar heb ik geen controle op. Dus heb ik nog niet helemaal bestudeerd. Maar als ik nu naar buiten kijk, zie ik wel donkere wolken. Dus het kan wel zo zijn dat het hier morgen weer even lekker gaat regenen. Maar in dit geval zitten we niet in een stad of zo. Dus we gaan morgen een mooie buitenaf koersen door. We zitten vlakbij Florence. Goed. Nou, op hoop van zegen dan. En het beste uit jezelf halen, begrijp ik. Annemiek van Vleuten, dank je wel. Graag gedaan. We gaan naar Formule 1. Max Verstappen start zondag vanaf pole position tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dat heeft de kwalificatie van vanmiddag bepaald, die in plaats van morgen al vandaag werd verreden. Dat heeft alles te maken met de sprintrace die morgen op het programma staat. We gaan de kwalificatie bespreken met onze Formule 1-watcher Louis Dekker. Goedenavond, Louis. Oostenrijk staat altijd bekend als een soort thuiswedstrijd voor Verstappen, vanwege de Nederlandse supporters die daar massaal op afkomen. Hoe groot was die Nederlandse support vandaag? Nou, die is heel makkelijk te zien. Want als je op dat circuit rondloopt, en dat deed ik vanmiddag, dan heb je even de indruk dat er allemaal oranje stoeltjes zijn. Maar er zitten echt mensen op. Er waren nog wel wat stoeltjes vrij, want het is vrijdag. Niet de belangrijkste dag, maar het is allemaal oranje hier. En als je dan denkt, die oranje mensen zijn misschien voor McLaren, de oranje auto's, dan luister je even welke taal ze spreken. En het is net of ik in Nederland ben. Het is gewoon de Dutch Grand Prix. In Spielberg bij Knietelveld, waar denk ik naar grove schatting op basis van de kentekens en de stemmen die ik hoor, 70-80% Nederlands, ik denk het wel. Kijk, nou ja, en die support die hielp, want Verstappen die stelde niet teleur, tonen zijn superieure vorm, maar weer eens. Al werd het hem nog wel even lastig gemaakt door de track limits, vertelde hij zelf. De hoop is er dat we weer goed gaan presteren met elkaar, die verwachting. Oh, gaan we even kijken of we dat nog één keer kunnen beluisteren. Yeah, I think it was not a very straightforward qualifying just because of you know, all the track limits problems for everyone, including myself. But I think at the end of the day, you know, we put the lap in when it mattered. And Q3 around here, yeah, it's always tricky because you know that you can gain a bit of lap time by really pushing the limit on the white line everywhere. But then of course the risk of a cancelled lap time is there as well. So ja, die track limits die speelden een grote rol vandaag. Louis, hoe zat dat? Ja, track limits, lastig woord in het Nederlands misschien, maar hou je gewoon maar aan woorden als binnen de lijntjes kleuren en dat soort dingen. Die coureurs die hebben een probleem op dit circuit en dat komt omdat hier bijvoorbeeld ook MotoGP wel eens is. Met MotoGP kun je niet overal grindbakken neerleggen, want dat is gevaarlijk. Wat krijg je? Die asfaltstroken zijn heel breed en coureurs moeten binnen de lijntjes rijden, maar klagen steen en been omdat ze vanuit de kleine niet kunnen zien. En dat is ook wel boeiend, ook niet kunnen voelen. Dus Verstappen zei bijvoorbeeld na de kwalificatie, het zou fijn zijn als die witte lijn, waar we niet buiten mogen komen, als je die kunt voelen, als die een beetje gaat trillen of wat dan ook. Nou, daar zijn ze nu over aan het vergaderen. Of dat op korte termijn, of in ieder geval over een jaar veranderd kan worden. Maar dat hoort heel erg bij dit circuit, omdat het een circuit is met eigenlijk maar een stuk of 7 bochten. En dan moet je op de limiet en dan kun je eigenlijk niet zien waar die lijntjes liggen. En dus, ja, ik heb denk ik een record meegemaakt. In een uurtje kwalificatie zijn er 47 tijden weggestreept, omdat coureurs net niet binnen de lijnen bleven. En dan denk je, hebben ze daar nou 47 keer profijt van gehad? Nee, absoluut niet. Dus daar wordt nog wel over gesproken. En het zag er heel knullig uit. En dat kan ik zeggen. Maar veel belangrijker is, Verstappen zei het ook. Verstappen zei na de kwalificatie die nota bene als snelste afsloot. Dus hij had alle reden om blij te zijn. Maar hij zei, we zagen eruit als amateurs, als idioten. De Formule 1 staat er niet goed op. Zo, daar moeten we wat aan doen. Maar Louis, even voor mijn begrip. De witte lijn voelen. Hoe doen ze dat dan? Maken ze hem dan iets dikker? Of? Nou, dat is, je kunt natuurlijk een soort stoepje ervan maken. Met een beetje hoogteverschil. Dan, ja. Als je langs de baan staat, hoor je ook die auto's eroverheen. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Schuren bijna. Schuren is niet het goede woord, maar je hoort de trilling. En als je een trilling hoort, dan voel je hem natuurlijk ook. Die coureurs willen gewoon voelen hoe ver ze kunnen gaan. En dat weten ze op 9 van de 10 circuits wel. Maar hier is dat ontzettend lastig. En ja, coureurs liggen in die auto, liggen heel erg laag. Dus die hebben al slecht zicht. Zeker in de huidige generatie Formule 1-auto's. Ja, als er nou één was die erover klaagde, maar ze klagen allemaal. Dus er zal wel wat aan de hand zijn, hè? Ja. Goed, ondanks dat gedoe dus vandaag wel feest voor Verstappen. Pole position, maar zijn teamgenoot Sergio Perez die werd teleurstellend 15e. En dat zorgt voor irritatie bij Red Bull-teambaas Christian Horner. I'm just annoyed that you know, he had the pace today. You can see the pace. He just needed to drive in the line. So yeah, every one of his laps was deleted, which you know you can't have. Ja, hoe groot zijn de zorgen binnen Red Bull? Nou, helemaal zijn er eigenlijk geen zorgen, want ze zijn zo goed dat ze eigenlijk altijd eerste en tweede zouden moeten zijn. Nou, Perez, daar lukt dat dan niet, maar Verstappen is zoveel beter dan de rest, omdat dat team staat gewoon zo dominant bovenaan. Dat team is door niemand te pakken. Dus kampioen worden ze toch wel, zelfs als Verstappen het in zijn eentje moet doen. Dus er zijn geen zorgen. Nee, die zorgen die liggen bij Sergio Perez. Want als je 4 keer op rij met een dominante auto, 4 keer op rij niet in de top 10 kwalificeert, terwijl je wereldkampioen denkt te kunnen worden, dan heb je echt een probleem. Dus het probleem ligt niet bij Red Bull. Het probleem ligt bij de coureur uit Mexico. Het probleem zit vooral in de helm en in het hoofd van Sergio Perez. En dat zelfvertrouwen is heel ver weg op dit moment. Ja, ook over de vorm van onze landgenoot Nick de Vries zou je hier wel zorgen kunnen maken. Die eindigde vandaag als laatste. Staat zijn plek in de Formule 1 op het spel? Ja, dan moet ik altijd denken aan voetbaltrainers die te veel wedstrijden achter elkaar hebben verloren. En die dan allemaal te horen krijgen, we hebben nog vertrouwen in de trainer. En een week later zijn ze weg. Nou, zo'n vaart zal het niet lopen bij Nyck de Vries. Maar luister goed, we hebben de komende 5 weken 4 Grand Prix's. Allemaal in juli. En noteer maar dat juli de maand van de waarheid wordt voor Nyck de Vries. We hebben het vandaag zijn teambaas gevraagd. Staat hij onder druk? En dan krijg je niet het antwoord... Hij mag het seizoen afmaken. Daar branden zijn vingers niet meer aan. Nee, het antwoord is, hij moet nu laten zien in de komende races wat hij waard is. Want die vorige Grand Prix waren vaak op banen die Nyck de Vries niet kende als Formule 1 coureur. Maar ook niet als Formule 2 en Formule 3 coureur. Maar nu, met Silverstone, met de Hongaroring, met Spa-Francorchamps en Silverstone, komt hij op bekend terrein. En heeft hij het voordeel dat niks meer nieuw voor hem is. En dat hij meteen moet kunnen pushen. En die druk die is er opgelegd door zijn team. Nou... Dan moet je niet meteen 20ste worden. En gelukkig is het nog maar vrijdag en heeft hij nog 2 dagen om er iets van te maken. Maar het was weer niet best vandaag. En hij heeft nog een paar kansen, maar hij moet ze nu echt gaan grijpen. Want anders komt er een heel vervelend probleem aan. Want dan gaat het team in de zomerstop in augustus nadenken. Wat moeten we er nou mee? En wat is ook alweer de eerste Grand Prix na de zomerstop? Zandvoort. En hij kan hem zomaar gaan missen. Nou ja, dan zou hij misschien deze ook als een thuiswedstrijd moeten beschouwen. Als het een thuiswedstrijd voor Verstappen is, is dat in ieder geval ook voor Nyck de Vries zo. Morgen dan, weer een sprintrace. Zijn de coureurs, denk je, er al wat aan gewend geraakt? Ja, ze mopperen allemaal nog wel van joh, we hebben te weinig tijd om te trainen en de auto is nog niet helemaal optimaal. Maar dat is een beetje gezeur in de marge. Iedereen is er wel aan gewend. Er zijn wel wat van die ongemakkelijke dingen nog hoor. Ik wen er zelf ook nooit aan dat je op vrijdag dan over een startopstelling moet praten die zondagmiddag om 3 uur pas actueel is. Terwijl je denkt, het is toch vrijdagavond nu, waarom praten we over zondag? Maar ja, dat heeft ermee te maken dat morgen alles in teken staat van die sprint. Dus het begint, ik zeg het maar even in het Nederlands, er is een prachtig Engels woord voor, maar in het Nederlands, ze gaan eerst kwalificeren voor de sprintrace. Dan komt 's middags die sprintrace, daar kan de winnaar 8 punten mee verdienen. Nou, op zondag kun je als winnaar 25 punten verdienen. Iedereen moet er maar aan wennen, want ze willen het graag zo. Het kan wel leuk worden, zeg ik er meteen maar bij. Want we hadden prachtig weer vandaag en zondag ook, maar morgen komt er een enorme bak water naar beneden. Dus alles wat vandaag geleerd is, ligt morgen in de vuilnisbak. Kijk, heb je ons toch weer even lekker gemaakt. Dankjewel, Formule 1-verslaggever Louis Dekker vanuit Oostenrijk over de Grand Prix. NPO Radio 1. Het is 10:30. Ties van Kester is hier met het NOS Journaal. In het westen van Kenia zijn bij een groot verkeersongeluk 45 doden gevallen. De bestuurder van een vrachtwagen met een zeecontainer crashte op een kruising waar voetgangers en auto's reden. Zware verkeersongelukken komen vaker voor. Ook in Zambia kwamen vorige maand 24 mensen om toen een vrachtwagen op een bus botste. In Frankrijk worden extra politieagenten ingezet vanwege de dreigende rellen. Macron heeft er 45.000 klaarstaan. Ook is het bus- en tramverkeer in heel het land platgelegd. Opnieuw worden rellen verwacht vanwege de dood van de 17-jarige Nael, die dinsdag werd doodgeschoten door de politie. Componist Ruud Bos is overleden. Hij componeerde vanaf de jaren 70 muziek voor allerlei tv-series, zoals Paulus de Boskabouter, De Fabeltjeskrant, CSA en Bassie en Adriaan. Daar kreeg hij diverse onderscheidingen voor. Ook componeerde hij voor films en muziek in de Efteling. Ruud Bos was 87 jaar. En de provincie Utrecht heeft haar excuses aangeboden voor de rol in het slavernijverleden. Utrecht was midden 18e eeuw medeverantwoordelijk voor het vervoeren van slaafgemaakten van Afrika naar Amerika. Morgen is het Ketikoti. Naar verwachting biedt dan ook de koning excuses aan voor het slavernijverleden. Langs de lijn en omsteken. Nog een 30:30 sport. AZ is vandaag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De verwachtingen zijn hoog gespannen na de prestaties van vorig seizoen, waarin AZ 4e werd in de competitie en tot de halve finales van de Conference League reikte. AZ-trainer Pascal Jansen hoopt de sportieve prestaties te kunnen evenaren. De hoop is er dat we weer goed gaan presteren met elkaar. Die verwachting is er ook. Maar zoals je zelf ook weet, is het altijd een periode waar het nog het nodige kan gebeuren. En dat zullen we met elkaar even rustig moeten bekijken en afwachten. Wat neem jij nu mee? Van vorig seizoen? Ja, van alles van vorig seizoen. Van alles wat je hebt opgestoken in deze zomer. Nou, in ieder geval ga ik volop sparren samen met mijn staf om te kijken waar we nog kunnen verbeteren. Waar we ons kunnen versterken. Als het gaat om hoe onze spelopvatting is. Waardoor we dit seizoen wederom een stap gaan maken in constanter worden met elkaar. We hebben een redelijk seizoen gedraaid. Zowel Europees als nationaal. Maar ja, meestrijden om plek 3 tot de laatste speeldag is hartstikke mooi. Maar we willen meer. En ook moeten we ons nu weer zien te kwalificeren voor de groepsfase in Europa. Dus wat dat betreft hebben we wel behoefte aan nog constant te presteren. Waardoor je meer kans maakt op betere prestaties. Wat hebben jullie nog meer op je wenslijstje staan, meneer Jansen? Nou, we hebben wel gezien de afgelopen 2 seizoenen dat Pantelis zich goed heeft ontwikkeld. Ook aan de rechterkant in de verdedigingslijn. Maar de wens is wel om te kijken of we achter Yuki nog een speler kunnen aantrekken die echt specifiek als rechtervleugelverdediger uit de voeten kan. Dus daar ligt nog wel een wens. En we gaan kijken of we in de voorste lijn nog iets kunnen doen. We hebben Ruben van Bommel hebben we aangetrokken. Daar zijn we heel erg blij mee. Talentvolle jongen. Dus die, zijn je eerste indrukken? Ja, ik ken hem al vanaf zijn 14e. En hartstikke mooi om te zien hoe hij zich afgelopen jaar bij MVV heeft doorontwikkeld. Blij dat hij voor ons heeft gekozen. En ik denk dat we heel veel plezier aan hem gaan beleven. En jij gaat plezier beleven aan dit seizoen, toch? Ja, dat doe ik al 31 jaar in het betaalde voetbal. Plezier beleven aan alles wat we doen. Dus dat zal dit jaar niet anders zijn. We houden niet van speculeren. Tenzij je gaat zeggen nu dat je 100% zeker bent dat jullie de titel gaan pakken aan het eind van het seizoen. Nou, ik vind het een hele boeiende vraag. Maar we gaan met elkaar heel hard aan het werk om te kijken of we afgelopen seizoen weer kunnen overtreffen. Pasco Jansen in gesprek met verslaggever Angelo Terwiel. Gaan we van Alkmaar naar Groningen. Donkere wolken boven basketbalclub Donar. De club heeft een schuld van meer dan 2 miljoen euro. En het voortbestaan van de club staat op het spel. We gaan erover praten met onze basketbalverslaggever Leon Kersten. Goedenavond, Leon. Een schuld van 1,7 miljoen euro. Een negatief eigen vermogen van 1,3 miljoen. Dat de afgelopen seizoenen is ontstaan. Hoe is dat gebeurd? Ja, eigenlijk heel simpel. Gewoon te veel geld uitgegeven. Ja. Ja, je hebt een huishoudboekje, zeg maar. En er komt geld binnen en er gaat geld uit. En er is gewoon meer uitgegaan dan ingekomen. Ja, zo simpel is het dan ook wel weer. Ja. Maar hoe kan dat gebeuren? Ja, dat is een beetje de grote vraag. Er leek niks aan de hand in Groningen. Dit seizoen hebben ze aan het begin van het seizoen de coach ontslagen. Die er was, Matthew Otte. Er is een nieuwe gekomen. Er zijn 4 spelers vervangen. Op de valreep, net voor de playoffs, is er nog een extra Amerikaan gehaald. Ja, dat kost geld. Zo simpel is het. En ik had ook zoiets van, nou ja, heb je dat geld allemaal liggen? Zo rijk zijn die basketbalclubs in Nederland toch niet? Maar je hoort niks, je ziet niks. En toen kwam het einde van het seizoen nabij. Op 160 seconden na was Groningen kampioen geworden. Stonden 16 punten voor in Leiden. En in de laatste 160 seconden gaven ze die voorsprong weg. Werd Leiden kampioen, Groningen niet. En even later ontplofte de boekhouding in Groningen. En bleek er een enorm tekort te zijn. In eerste instantie hoorde ik tonnen. Dan denk je, ja, daar is nog te doen. Tonnen is veel. Hè. Een mooi huis zou je ervan moeten kunnen kopen, zei de voorzitter toen. Maar inmiddels zijn er miljoenen. En alleen afgelopen jaar is er 1 miljoen te veel uitgegeven. De 2 jaar daarvoor, nou ja, het andere 1 miljoen. Dus in 3 jaar tijd is er 2 miljoen uitgegeven die er niet was. En dat heeft gedeeltelijk, heb ik begrepen, met NOE-regelingen te maken. Waar niet de juiste facturen voor zijn gestuurd. Maar dat kan natuurlijk nooit 2 miljoen zijn. Want dat gaat om bezoekers die er in coronatijd hadden moeten komen en die niet zijn geweest en een vergoeding daarvoor. Ja, dat is geen 2 miljoen euro. Er is een beetje gespeculeerd op succes, opportunisme, hopen op inkomsten. Misschien aan het eind van afgelopen seizoen ook wel van, als wij nog een speler halen en we worden kampioen, en dan kunnen we misschien de Champions League in, want die is er ook bij het basketbal. En we schuiven een beetje met gelden hier en daar. En het is te veel geworden en misgegaan. Ja, want ik bedoel, ik geef ook wel eens te veel geld uit. Hè? Kan er best overkomen. Maar dit klinkt dus als structureel wanbeleid bijna. Want er zijn dus keer op keer eigenlijk verkeerde keuzes gemaakt. Is dat dan een bepaalde persoon die daar verantwoordelijk voor is of was? Ja, je hebt natuurlijk die basketbalclubs, die hebben allemaal een heel klein kantoortje. En zeker de grotere, zoals Groningen, Den Bosch, Leiden. Daar zitten wat mensen in vaste dienst. Maar die zijn vooral uitvoerend bezig met het regelen van de wedstrijden, dat soort dingen. Die kijken niet echt om naar de financiën. Daar heb je een bestuur voor. Maar dat zijn vrijwilligers. Mensen die een eigen zaak hebben, andere dingen hebben. En in dit geval heb je natuurlijk een penningmeester. Die heeft gewoon een fout gemaakt. Zo simpel is het. En dat heeft zich opgeschapeld de afgelopen jaren. Dat is met die verkeerde facturen van de NOE, maar ook met de gelden. Het gekke is, er zit natuurlijk een heel bestuur in Groningen. En Groningen heeft ook nog een raad van toezicht. Nou kun je de penningmeester, die wordt een beetje voor de bus gegooid. Misschien ook wel terecht. Maar ja, er zit nou eenmaal een bestuur aan vast. Mede bestuursleden en een raad van toezicht. En heeft iedereen zitten slapen. Kijk, ik zag dat al die spelers kwamen en die coach werden gewisseld. En het is niet de eerste coach die gewisseld werd. En de eerste, met name buitenlandse spelers die gewisseld werden de afgelopen seizoenen. Iedereen ziet dat. Hebben ze daar intern zitten slapen? Ik zou haast zeggen van wel. Want je gaat nog een keer vragen bij die penningmeester van kunnen wij dit eigenlijk wel allemaal betalen? Ja. Het heeft er alle schijn van dat dat gewoon niet gebeurd is. Dat die man zijn gang heeft kunnen laten gaan. Klinkt heel negatief, maar heeft kunnen doen wat hij heeft gedaan. En heb ik inmiddels begrepen dat hij heeft iets eerder afscheid genomen van de club. Vanwege privéomstandigheden, die ken ik. Ik heb gezegd, daar ga ik het niet over hebben in het publiek. Serieuze omstandigheden. Dus dat is er ook nog eens bijgekomen. De man heeft zijn eigen bedrijf. Niet alles is zwart en wit. Alles is grijs altijd. Het is ook niet bewust gebeurd. Het is in de beste bedoelingen gebeurd. Maar het is volkomen misgegaan, dat is duidelijk. Ja, en als we dan vooruitkijken, hoe nijpend is die situatie nu? Want ja, Groningen, grote club. Is er een kans dat het omvalt? Die kans is denk ik reëel. Maar ik zie het niet gebeuren. Het tekort van de afgelopen jaren is 2 miljoen dus. Ze staan dik in het rood. Maar er is acuut 6 ton nodig, waarvan de helft al binnen is. Is gezegd door een oud-bankier die de zaak heeft doorgelicht. Dus om nu door te starten voor volgend seizoen. Doorstarten is misschien niet helemaal het goede woord als je niet failliet had. Maar om door te gaan hebben ze 6 ton nodig. De helft is binnen. Het basketbal drijft op het midden- en kleinbedrijf. Ik denk dat ze dat in Groningen wel op kunnen hoesten. Er is ook een publieksactie gestart, crowdfunding. In Groningen zijn ze wel een beetje gek, dat moet ik zeggen. Want er komen gerust 4.500 mensen naar Martini Plaza. En dan zit het vol. En als het goed gaat, bruist het daar. Ik denk dat er een redelijk draagvlak is om die club door te laten gaan. Goed. Er is een scenario, natuurlijk ook denkbaar. En dat is in het verleden vaker gebeurd van het Nederlandse basketbal. Om de stichting, die hebben ze daar failliet te laten gaan. Alleen zo groot is Groningen ook niet. Als je de stichting failliet laat gaan, gaan er een heleboel mensen scheef naar je kijken. Die zijn daar niet blij mee. En dan moet de organiserende bond, de B-Next League tegenwoordig is dat, ook nog toestemming geven om door te mogen starten. Officieel zit daar een termijn op van 2 jaar. Maar ik denk niet dat ze een club als Groningen 2 jaar in de koelkast zetten. Maar ja, ik hoop dat het niet zover komt. En dat die 2-3 ton die ze nog nodig hebben in Groningen gewoon op tafel komt. Moet wel binnen 3 weken. Want ze hebben natuurlijk schuldeisers die geld willen zien, acuut. En daar zullen de spelers ook wel bij zijn. Want er zijn er een aantal die gewoon doorbetaald krijgen, de Nederlanders onder contract. Dus er moet gewoon cash geld op tafel komen, snel. En dan zal het doorgaan. Donor valt nog niet om. Het heeft nog toekomst. Wat zegt dit financiële beleid over de staat van het Nederlandse basketbal? Ja, het is l'histoire se répète, is het in het Frans. Hè? Het herhaalt zich bij tijd aan wijlen. Er zijn al zoveel clubs in de geschiedenis van het basketbal failliet gegaan. Echt van Den Bosch tot Amsterdam, van Weert tot Den Helder. Allemaal zijn ze wel een keer failliet gegaan, die stichting. En wat ik net zei. En dan opnieuw begonnen. Want ze leven ook allemaal nog. Maar het gaat tegenwoordig iets minder makkelijk. Je hebt hoofdelijke aansprakelijkheid. Dus kijk, de sport wordt wel iets professioneler. Wordt ook beter georganiseerd. Maar dit soort incidenten, ze zijn in het verleden geweest. En ik ga echt mijn hand niet voor in het vuur steken dat het niet meer gebeurt. Je hebt altijd wel ergens iemand die een fout maakt. En als er dan dus ook niet gecontroleerd wordt, dan kan dit gebeuren. Ik denk niet dat er op dit moment een andere club is in Nederland waar dit aan de hand is. Maar ik ga echt niet zeggen dat het nooit meer zal gebeuren. Nee, echt incidenten zijn het dus ook niet. Binnen 3 weken een paar ton moet Donar bij elkaar krijgen. Leon, we horen later van jou of dat wel of niet lukt. Dankjewel. Nog 1 nachtje slapen en dan gaat de Tour de France weer beginnen. De resterende 15 minuten van deze uitzending staan in het teken van het wielrennen. Want vandaag was er nieuws over veiligheid in het peloton. De fatale crash van Gino Meder toonde maar weer eens aan hoe gevaarlijk wielerraces kunnen zijn. Safer wil het aantal ongevallen in de koers in de toekomst omlaag brengen. Het is een samenwerkingsverband tussen renners, ploegen, koersorganisaties en de UCI. Dat vooral inzet op een gedragsverandering bij iedereen. Oh, there's a crash down here. Oh, goodness gracious. My goodness me. Valpartijen en crashes in het wielrennen, vaak met desastreuze gevolgen. Het vraagt om een nieuwe aanpak. Renners, ploegen, organisaties, ze slaan de handen in één en maken, zoals UCI-voorzitter David Lapartien het omschrijft, van veiligheid een topprioriteit. Safety is a key issue for all of us. And we can see more and more crashes.

Ja, en als je dit hoort, dan weet je ook dat onze verslaggever Gio Lippens niet ver weg is. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. Zit jij alweer te stuiteren als je deze jingle hoort? Ja. Absoluut. Ik kan er gewoon niks aan doen, hoor. Het is ieder jaar hetzelfde. En ja, het is net alsof er een knopje wordt omgezet. Dus ik sta weer helemaal aan voor morgen. Kijk, gelukkig maar. Hij is in vorm, onze verslaggever. We gaan vooruitblikken op de Tour. En dat doen we aan de hand van een aantal thema's. Het parcours. Nou, Gio, het parcours. Wat valt erop? Ja, dit is gewoon een Tour met heel veel hoogtemeters, met ontzettend weinig tijdritkilometers. Dus ik kan een hele flauwe grap maken. Hij is niet weggelegd voor Tom Dumoulin, maar ja, die is dus inmiddels gestopt. Maar dat riepen we ieder jaar, hè, van ze willen hem er niet bij hebben. Maar dit is echt een Tour met ontzettend veel klimmetjes. En wat ook wel opvalt, is dat het meteen raak is in die allereerste etappe. Hè. Morgen in Baskeland, tweede etappe ook. Heuvelachtig gebied, veel klimmetjes, lastig klassementsrenners die misschien wel meteen in de aanval gaan. En ja, dan hebben we daarna, we gaan meteen ook de Pyreneeën in die eerste week. En dan in de tweede week meteen heel zwaar Alpenblok. En eigenlijk is die derde week dan relatief licht. Met zelfs nog twee sprintetappes en uiteindelijk een aankomst bergop in de Vogezen. Dus het is een beetje een atypische Tour. Ja, morgen dus meteen een zware dag. Maar zijn er andere bepaalde etappes die je met rood hebt omcirkeld? Ja, ik heb er eentje absoluut omcirkeld. Dat heeft een beetje met historie te maken. Dat is de etappe nummer 9. De etappe naar de Puy de Dôme in het Centraal Massief. Want die berg is er dus meer dan 30 jaar, 35 jaar, is die niet meer in de Tour geweest. Vroeger was dat echt het decor voor hele grote duels. Ik kan me ooit nog herinneren dat een Limburger, Jan Nolte, bijna daar Fausto Coppi versloeg. En die werd op het laatste moment nog voorbijgereden door Fausto Coppi. Nou, Eddy Merckx heeft daar bijzondere momenten meegemaakt. We hebben Jacques Anquetil daar gezien met prachtige overwinningen. Maar daarna verdween die uit het tourparcours. Ook een lastige aankomst, omdat het alleen maar bergop kon gaan. En boven heb je eigenlijk bijna niks. Is een natuurgebied. Maar dat hebben ze weer opengesteld voor de Tour dit jaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe die etappe gaat aflopen. Hoop historische namen zijn langsgekomen in de laatste seconde. Gaan we even naar een ander thema. Veiligheid. Belangrijk thema in de wielersport sinds het overlijden van Gino Meder. Overleed nadat hij was gevallen in een afdaling recentelijk. Zitten er nu ook gevaarlijke etappes bij? Ja, we hoorden net die meneer zeggen over die veiligheidsmaatregelen. Van dat het echt twee etappes zijn waarvan eigenlijk, zeker na die val van Gino Meder in de Ronde van Zwitserland, gezegd werd, dat kan eigenlijk niet. Een afdaling voor de finish. Dus niet finish berg op of finish op het vlakke. Nee, je komt van een berg naar beneden en dan finish je. En inderdaad, er zijn dus twee etappes. Die etappe nummer 14 naar Morzine. En even later hebben we ook die etappe naar Courchevel, die precies hetzelfde eindigt. En ik weet dat daar de Rijdersvakbond gesproken heeft met de tourorganisatie. Nou ja, we hoorden net dat er wat maatregelen zijn genomen. Maar ja, het blijft gewoon gevaarlijk. In volle finale afdalen. Renners nemen enorme risico's. Dus die gevaren die blijven er wel. Gio, volgens mij komt er weer een nieuw thema voorbij. Mooi. De klassementsmannen. Ja, de klassementsmannen. Veel mensen verwachten toch een tweestrijd, hè, tussen de winnaar van vorig jaar Vingegaard en de winnaar van twee jaar geleden Pogacar. Wat verwacht jij, Gio? Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat, met alle respect voor al die anderen, maar dat de anderen gewoon niet op de foto komen, zoals we dat in het wielrennen zeggen. En dat het echt tussen deze twee mannen gaat. En Pogacar maakte enorme indruk in het voorseizoen. Brak toen zijn pols in Luik-Bastenaken-Luik. Kwam uiteindelijk afgelopen, ja, een dikke week geleden, kwam hij terug in het Sloveens kampioenschap. Werd daar meteen kampioen tijdrijden en kampioen op de weg. Dus die is wel in orde. Maar het is natuurlijk de grote vraag of die pols zich goed gaat houden. Ja, en Vingegaard is natuurlijk verschrikkelijk sterk. Won de Ronde van Baskeland, won de Dauphiné. Kortom, die is nog beter in vorm dan vorig jaar. Dus het wordt absoluut een duel tussen die twee mannen. En als ik dan kijk naar de ploegen, denk ik dat Jumbo en de ploeg van Pogacar, UAE, dat die ongeveer even sterk zijn. Dus dat het een heel gelijkwaardig duel gaat worden. Oké, dus dat wordt spannend. De rest komt niet op de foto, zei je al, maar toch even kijken naar wie moeten we nog meer in de gaten houden. Ja, er rijden natuurlijk wel interessante namen mee. Hè? Jay Hindley bijvoorbeeld, dat is echt wel een man, heeft de Giro ooit gewonnen. Kortom, die zou je nog wel eens van voren kunnen laten zien. Is ook echt kopman. Ben O'Connor, Australië, denk ik ook nog wel even aan. Hè? Vorig jaar viel die nog uit in de Tour, terwijl dit jaar daarvoor vierde werd. Ja, voor de rest Yates misschien. De Yates die dus in de ploeg van Dylan Groenewegen rijdt. Niet de Yates die bij Pogacar in de ploeg rijdt. Want dat is de knecht van Pogacar. Maar dus bij Groenewegen in de ploeg. Ja, en misschien David Gaudu. Dat is toch wel een bijzonder verhaal. Had wel een heel goed voorseizoen. Was toen heel sterk. Maar in de Dauphiné viel die heel erg tegen. Maar dat zegt niet alles, hè. Ze zeggen wel eens slechte generalen. Misschien is dat teken voor een goede echte uitvoering. Komt-ie, de tourcaravaan komt weer langs. De rappe mannen. Ja, veel topsprinters aan de start. Van wie verwacht jij het meeste? Nou, zullen we eerst eens naar de Nederlanders kijken? Natuurlijk Dylan Groenewegen, vorig jaar ook weer een etappe gewonnen. Fabio Jacobsen natuurlijk, hè, vorig jaar ook voor het eerst een etappe gewonnen in de Tour. En dat na die verschrikkelijke crash van een aantal jaren geleden. Dan heb je Caleb Ewan heb je er nog bij. We zien Mark Cavendish. Gegang maakt trouwens door een Nederlander, door Kees Bodders. Dat maakt het ook interessant. Biniam Girmay. Daar verwacht ik ook eigenlijk veel van. Maar ik denk dat de allerbeste sprinter op dit moment, de sprinter echt in topvorm, is een Belg. En dat is Jasper Philipsen. En dat is weer aardig, want daar heeft Mathieu van der Poel van gezegd. Dat is een ploeggenoot. Daar ga ik de sprints voor aantrekken. Dus ik ben heel benieuwd. En hoeveel sprintkansen echt zie jij hier? Ja, als ik ze noteer, kom ik ongeveer tot 5 à 6 echte sprintkansen. Maar ja, je weet het nooit, hè, zo'n grote ronde. We zagen dat in Italië ook. Als er een kopgroepje wegrijdt en de klassementsmannen vinden het prima en de sprinters die kijken allemaal naar elkaar, ja, dan zou zo'n kopgroepje wel een kans maken op de etappenoverwinning. Maar ik denk toch wel dat de sprinters in de Tour de France iets scherper zijn nog dan in Italië. En dat ze er alles aan zullen doen om die paar sprints die ze hebben, de mooiste natuurlijk op de Champs-Élysées, maar we hebben ook Bordeaux erbij, hè, ook een echte klassieke sprintstad, dat die etappes toch in ieder geval in een massasprint gaan eindigen. Denk jij dat mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich ook misschien nog wel willen gaan mengen in die sprint? Nou, het zou zomaar kunnen hoor. Zeker Mathieu van der Poel. Maar Van der Poel zal dus met name proberen die sprint aan te trekken voor Jasper Philipsen. Dus dat denk ik niet dat Van der Poel doortrekt. Maar je weet het nooit. Er kan wat geks gebeuren. En dan ineens is Philipsen weg. En dan zal Van der Poel doorgaan. Ja, en Wout van Aert heeft onder andere die Fransman die vorig jaar ook nog een etappe pakken. Christophe Laporte heeft die ook in de ploeg. Dus daar is een beetje de grote vraag van ja, wie gaat nou die sprintjes meedoen. Maar ze kunnen het allebei wel. Ja, dan gaan we nog eventjes naar het punt. Puntenklassement. Wie pakt de groene trui, denk jij? Philipsen, zeg ik dan. Omdat met name Wout van Aert gezegd heeft, hè, vorig jaar heeft hij er alles aan gedaan om die groene trui te pakken. Maar hij heeft wel gezegd van dit jaar is dat geen doel voor mij. En Wout van Aert heeft gezegd, als mijn vrouw op het punt van bevallen staat, tweede kind, dan ga ik naar huis. Dus dan pak je de groene trui niet. Gio, jij bent natuurlijk supergoed voorbereid. Dat weten we allemaal. En daarom hebben we jouw hulp even nodig. De Tour Toto Tips. Ja, help ons. Geef ons de juiste tips voor de komende weken, Gio. Nou ja, als je voor de klassementsmannen gaat, dan heb ik het net gezegd. Hè. Dus Pogacar en Vingegaard, dat zijn toch in mijn ogen gewoon de allergrootste kanshebbers. Nou, die groene trui hebben we het net over gehad, Philipsen. Dus dat is ook lekker ingevuld. De bollentrui, ja, misschien wel Thibaut Pinot. De man die ook de bollentrui in de Giro pakte. Maar dan wordt wel gezegd, die Giro die was loodzwaar met dat slechte weer. Ja, en renners die 3 weken daar vol hebben gereden, en dat heeft Pinot, die maken weinig kans op een goede, ja, goede klassering in de Tour. En dat geldt natuurlijk ook voor het bergklassement. Maar die Pinot, ja, ik gun hem eigenlijk wel. Want het is een man die echt zijn hele leven lang alleen maar tegenslag heeft gehad. Die wel een aantal toeretappes al heeft gewonnen. 3 in totaal. Maar je ziet dit seizoen ook in de Giro heel veel tweede plaatsen. Telkens net niet. Dus dat zou ik in ieder geval voor de bollentrui wel een mooie vinden. En als je op een renner wil letten die misschien van die klassementsrenners ineens gaat opvallen. Matthias Skjelmoos. Die is nog heel jong, 22 jaar. Komt uit Denemarken. Maar die won de Ronde van Zwitserland. En die is echt uitstekend in vorm. En dat is echt een renner waar ik graag naar kijk. We hebben het eerder deze uitzending gehad over gokreclames. Dit is geen reclame voor gokken. Ik zeg het nog maar eventjes. Maar mochten we nog op zoek zijn naar een dark horse, welke zouden we dan moeten kiezen? Ja, dat is dan die Skjelmoos wat mij betreft, hoor. Ja, nee, daarom, ik had hem al genoemd, maar dat is eigenlijk mijn dark horse, waar trouwens heel veel mensen al wel naar kijken. Omdat hij dus inderdaad de Ronde van Zwitserland won. Omdat hij al een tijdje met zijn neus aan het venster zit. Heel erg jongs. Alweer een Deen, hè, trouwens. Dus dat is ook wel weer bijzonder. Maar dat is mijn dark horse. Staat genoteerd. Morgen etappe 1. Wat verwacht je? Eigenlijk twijfel ik een beetje. Of de klassementsmannen die er vol voor gaan. Dus Pogacar, Vingegaard die echt meteen aan de bak moeten. Want er zitten een paar heel vervelende klimmetjes in. Mathieu van der Poel heeft al gezegd. Natuurlijk wil hij ook voor die eerste etappe en dat eerste geheel gaan. En er zijn er wel meer. Hè. Denk aan Alaphilippe. Denk aan misschien Wout van Aert. Maar dat, die klimmetjes die zouden misschien net te veel kunnen zijn voor dat soort punchers. Dus wat dat betreft hink ik een beetje op 2 gedachten. 1 ding weet ik zeker. Het wordt geen massasprint. Gio Lippens, dankjewel. De komende weken horen we je bijna non-stop hier op NPO Radio 1. Morgen begint Radio Tour om 4 uur. Gepresenteerd door Robert Meder en Henry Schut.